الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دلی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, زمزم شریف کا پانی پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اس صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے, مسجدِ کریمہ ان کے حاضر نصیب فرمائے. تو جب مسجد الحرام میں کعبہ شریف کی زیارت ہو, مسجد الحرام میں حاضری ہو, مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری ہو, تو اس وقت تو خاص کر اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نیکی, بلکہ پورے حرم میں ایک نیکی کی لاکھ نیکی ملتی ہے. تو مسجد الحرام میں بھی اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے, تو اعتکاف کی نیت کریں گے تو گویا ایک لاکھ نفل اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر وہاں پانی پئیں گے, زمزم آب زمزم پئیں گے, اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ پھر ایک لاکھ, لیکن ہے مسافر کے لیے بھی اقوال تو اس لیے میں وہ رک گیا ناجائز کہتے کہتے. ویسے ہماری یعنی کہ اعلیٰ حضرت وغیرہ کے یہی موقف ہے, یہ جائز نہیں ہے اعتکاف کی نیت وغیرہ, لیکن مسافر کے لیے اقوال ہیں کہ مسافر بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھا پی سکتا ہے, لیکن اعتکاف کی نیت کر لے بہار شریعت وغیرہ میں تو یہی کہا گیا ہے. تو مسجد الحرام میں ہر ایک مسافر ہوئی ضروری نہیں ہے, 15 دن یا اس سے زیادہ وہیں رہنے کا ارادہ ہے مکہ مکرمہ میں تو یہ مقیم ہو گیا. تو اب تو مسافر والی جو بات تھی وہ بھی جاتی رہی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور ہمارے ساتھ بذریعہ او بی وین خصوصی شرکت پاک معظمی کابینہ بیروال ضلع منڈی بہاؤدین, پاک توحاوی کابینہ کوٹ مٹھن ضلع ڈیرا غازی خان, ماشاءاللہ. معاف کیجیے, پاک تحاوی کابینہ کوٹ مٹھن ضلع راجن پور, ماشاءاللہ, ضلع راجن پور, ٹھیک, ماشاءاللہ. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے. آپ ہاتھ لہرائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی شاید, اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ لہرانا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا, اب خود کو نظر پڑ جائے نا اسکرین پر کہ میں آیا ہوں, تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ نیچی نظر کر لیتے ہیں. ایکشن کرنے سے دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ نیچی نظر ہو تاکہ جو کہا جا رہا ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے, ورنہ پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا, بلکہ غلط فہمی کا پورا اندیشہ. تو سب کے سب راجن پور والے ہوں, کوٹ مٹھن والے ہوں, بھیرو بال والے ہوں, منڈی بہاؤدین جو بھی ہوں, اس وقت یہ سب کے سب اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیں, ناظرین بھی اچھی نیتیں, اور ناظرین جو مختلف مقامات دنیا میں جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے. دنیا کے کمی شاید ملک ہوں جس میں یہ مدنی چینل نہ دیکھا جاتا ہو, کیونکہ وہ مدنی چینل اگر سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں ہے تو کم از کم نیٹ کے ذریعے, تو جہاں جہاں دنیا میں نیٹ ہے وہاں مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. موبائل میں سروس اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا بھر میں یہ الیکٹرانک مبلغ جو ہے یہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جام تقسیم کر رہا ہے. الحمدللہ, کاش عاشقان رسول پینے والے بنے. وہ روز ہے مدنی مذاکرہ اور رمضان کی یہ رحمت بھری فضائے روز نہیں ہے, اب تو صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے. اللہ تعالی کرم فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے. ناقدری میں غفلتوں میں ہمیں تین ہفتے اس کے گزار دیے, تو اب اس کی قدر اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے کہ ہم بقیہ جو اس کے لمحات ہیں وہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا یعنی اسی کی رضا کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائے. تو فون جو ہے نا اس کو آف کر کے میرا مشورہ بھول جائے, چیک بھی نہیں کرے کہ اس کا کس کی مس کال ہے, بعد میں دیکھی جائے گی جب موقع ملے گا فراغت ہوگی. تو فراغت ہوتی ہے, اوقات ایسے فارغ آتے ہیں آپ کے پاس جس میں آپ دیکھ سکیں گے, اور جو بھی وین پر ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو متقب بھی نہیں ہوں گے, تو ویسے ہی یعنی کہ دن بھر ان کو تو موقع ہی موقع ہے. مگر فون کا صرف جائز استعمال کیا جائے, ناجائز استعمال کا موقع ہو تب بھی نہ کیا جائے. اور جس میں عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہوگا کہ ناجائز استعمال کون سا اور جائز استعمال کون سا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشیوں کے موقع پر مٹھائی کا معیار بھی اعلیٰ ہو اور ذائقہ بھی لاجواب, تو پھر پاؤ دیر پاؤ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی نقصان تو نہیں. آج کل ہم اپنے خوشی کے مواقع پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی ہے؟ اللہ, یہ تو دیکھو نا, یہ ان سے سوال کیا جائے کہ جو بولتے ہیں کیا گیارہویں شریف صحابہ کرام نے منائی ہے جشن ولادت, کیا صحابہ کرام نے اس انداز میں منایا ہے مٹھائی, تو ان سے واپس لے لینی چاہیے. سمجھے کہ جو کام صحابہ کرام نہ کریں اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے, تو گیارہویں شریف بھی جائز ہے اور اس انداز کی مٹھائیاں کھانا بھی جائز ہے. تو خالی مٹھائی کھا لوں اور گیارہویں شریف کا منع کروں, میں ایسا نہیں ہو سکتا, میں دونوں کام کروں گا. تو بہرحال یہ کہ یہ انشاءاللہ بہت سو کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی کہ یار ہم شیطان کے چکر میں کہاں گئے, گیارہویں بھی منائیں گے, مٹھائی بھی کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی. تو یہ اب موجودہ طرز کی مٹھائی, ویسے تو مٹھائی ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں لوگوں کی دل جوئی کرتی رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ایک کانن نبی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل, کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے, بہت پسند تھے, پسند تھے, آپ پسند فرمایا کرتے تھے شہد اور حلوہ, حلوہ. ہاں تو یہ کہ بہرحال یہ کہ اس میں میٹھی چیز, اب میٹھی چیز میں مٹھائیاں آ گئی, جبکہ اب یہ کہ آج کل کی مٹھائیوں کو نہیں کہہ سکتا, آج کل کی مٹھائیاں جو ہیں یہ ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں ابھی شعبان المعظم میں شاید نہیں 32-34 بیچارے سو گئے تھے, فوڈ پوائزن نہیں تھا, اچھا کوئی کیس پکڑا گیا اس میں پتہ نہیں مجھے, اللہ بہتر جانے. یہ نہیں ویسے مٹھائی میں فوڈ پوائزن تو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس کی میں آپ کو بتاؤں وجہ. جو میں نے بہت پرانی میری جو انقص معلومات ہے شاید داؤد اسلامی کے بھی پہلے کی, یہ جو کھویا ڈالا جاتا ہے مٹھائی میں, مین اس کا جوس ہے وہ کھویا. یہ کھویا بنتا ہے دودھ سے اور یہ ہو جاتا ہے جلدی خراب. اس کی اگر یہ تازہ نہ ہو اور اس کی صحیح اس کو کولنگ نہ ملے تو یہ ہو جاتا ہے ایکسپرٹ. اور اب یہ ہوتا ہے ذرا پیسے لگتے ہیں اس پر اور یہ سستا بھی نہیں ہوتا, پیسے لگتے ہیں اور اچھے پیسے لگتے ہیں اس پر. تو یہ ہو جاتا ہے ایکسپائر یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اب اگر کوئی مٹھائی والا لالچ کی وجہ سے کہ یار یہ خراب ہو گیا اب یہ 2000 روپے کا یا 5000 روپے کا کھویا میں ضائع تو نہیں کر سکتا, اب یہ اس کو خوشبوئیں ڈال کر یا جس طرح بھی مٹھائیوں میں طرح طرح کی خوشبوئیں تو ہوتی ہیں گھی یہ وہ مطلب چینی, تو یہ ترکیب بنا کر یہ اس کو ہو سکتا ہے چلا دیتے ہوں. اب اگر اب فوڈ پوائزن نہیں ہوتا کہ بازو کا تو فوڈ پوائزن ہوتا ہے تو پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے, بازو کا فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے تو ایک دو الٹیاں ہو جاتی ہیں, اور بازو کا اگر ہیوی فوڈ پوائزن ہوتا ہے یا اگلا جس نے کھائی مٹھائی اس کی وہ قوت مدافعت ڈیفینسو سسٹم جو اس کا اپنے جسم میں وہ اگر ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے تمام مٹھائیوں والے یہ میری اس بات سے انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے, کوئی کیوں کرے انکار, تو سڑا ہوا تم کھاؤ ہے نا, تم نہیں کھاتے تو مسلمانوں کا ایک کو کھلاتے ہو چند سکھوں کے لیے. تو یہ مطلب جو دیانت دار لوگ ہوں گے اچھے مسلمان ہوں گے وہ ظاہر مسلمانوں کو یہ نہیں کھلائیں گے, مسلمانوں کو کیا غیر مسلم کو بھی اس طرح کی چیزیں تھوڑی کھلانے کی اجازت ہے شریعت میں. کہ مطلب ہمارا اسلام تو مطلب بہت پیارا مذہب ہے, یہ بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی لا ضرر ولا ضرار ہے نا, ولا ضرر ولا ضرار ولا درارا, لا درارا ولا درارا, یہ حدیث شریف میں کہ نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اپنے اوپر لینا ہے, نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے, یہ حدیث شریف ہے. تو یوں ہم مطلب کسی کو بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہم ٹھگی نہیں کر سکتے, دھوکہ نہیں دے سکتے, جھوٹ بولنا ان کے یعنی اس طرح کی حرکتوں کی ہم کو اجازت نہیں ہے. یہ تو اس طرح ہم حرکتیں کریں گے اور بلا وجہ ان پر اگر کوئی ہم ظلم کریں گے ان کو ستائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اسلام سے متنفر ہوں گے اور دور بھاگیں گے اسلام سے. تو ہمارے اسلام نے تو بہت بہت یعنی کہ ہم کو بڑا دل دیا ہوا ہے اسلام نے, لیکن جو حقوق ان کے ہیں اور جو مطلب اور معاملات ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ اسے بھائی بندی مان لیں, یہ نہیں ہے, وہ اپنے رستے پر ہم اپنے رستے پر. لیکن یہ کہ جو میں نے عرض کیا اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یوں مطلب یہ کہ مٹھائی میں جو مین عنصر ہے جو اہم عنصر اور زیادہ مقدار اسی کی ہوتی ہے کھویا. بعض مٹھائیاں آٹے کی بھی بنتی ہیں, بیسن کی بھی بنتی ہیں, میدے کی بھی بنتی ہیں, وہ ایک اپنی جگہ پر. تو یہ برفی جیسے ہوتی ہے برفی, یہ کھویا ہوتا ہے, تو کھویا کوئی وہ چینی وغیرہ ڈال ڈول کے یہ بنا دیتے ہیں برفی, مشہور مٹھائی ہے بہت کھائی جاتی ہے, یہ خطرناک ہوتی ہے. اگر پوائزن اس میں ہو گیا تو زیادہ مقدار میں کھویا پیٹ میں جائے گا تو بندہ ہی کھو جائے گا سارا, اگر وہ زیادہ کھویا جو ہے وہ سڑا ہوا ہوگا تو محسوس نہیں ہوگا کھانے میں. ایک سے خوشبوئیں ان کے پاس ہوتی ہوں گی جو اس میں ڈال دیتے ہوں گے کہ پتہ ہی نہ چلے. جیسے گلا سڑا گوشت باسی گوشت مسالے مار کے کھلا ہی دیتے ہیں نا ہوٹلوں والے, پھینکیں گے تھوڑی ایک بھٹی بھی نہیں پھینکیں گے, مگر ہر ہوٹل والا خائن نہیں ہوتا, ہر مٹھائی والا لٹیرا نہیں ہوتا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اللہ کے نیک بندے ان میں بھی پائے جاتے ہوں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو خیانت سے بچائے اور دوسرے مسلمانوں کا محافظ بنائے کہ ہم کسی مسلمان کو اپنی وجہ سے ایذا نہ پہنچائے. خود اپنے اوپر تھوڑی بھلے بندہ تکلیف اٹھا لے, دوسروں کو راحت پہنچائے. تو مدینہ مدینہ ایسا سب موتقف بس ایسے بن جاؤ. یہ ہم آپ کو تقریباً روزانہ درس دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح اسلامی معاشرہ بن جائے. اس میں مارا ماری اور لڑا لڑی اور ایک کی برائے اس کی برائے اس کی برائے وہ گھریلو ناچاکیاں اس سے جڑا جھگڑا اس سے مطلب گن بن ٹھن کچھ بھی نہیں چاہیے. اپنے کو مدینہ مدینہ چاہیے, مدینہ مدینہ کرتے ہو کرتے رہو اور زندگی گزارتے رہو. نمازیں پڑھتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہے, ذکر اللہ کرتے رہے, درود و سلام پڑھتے رہے, نعت شریف پڑھتے رہے, تلاوت قرآن کرتے رہے اور یوں اللہ رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے گزارتے تو مدینے پہنچیں گے. اور جلوہ گنبد خضرا کاش, جلوہ محبوب شہادت, جنت البقیع میں مدفن, پھر آقا کے پیچھے پیچھے محشر میں. جنت البقیع میں تو بڑے فوائد ہیں نا, 10,000 کم و بیش صحابہ ہیں, بہترین پڑوس, کائنات کا سب سے بہترین پڑوس مردے کے لیے جنت البقیع میں. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ شاید سب کو نہیں پتا ہوگا, یہ ایسی پیاری مطلب ترکیب ہے جنت البقیع کی کہ اس وقت یہاں میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں آرام فرمائے نا, تو جس طرف قدم شریف ہے نا اس طرف جنت البقیع ہے. غور کیا کبھی؟ تو پیارے آقا کے قدموں میں جنت البقیع میں پڑے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اٹھیں گے جب محشر ہوگا, ہے نا, قیامت قائم ہوگی اور محشر برپا ہوگا, تو میرے آقا اس شان سے اٹھیں گے اپنی قبر انور سے سب سے پہلے نکلیں گے, سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اب پیچھے جنت البقیع میں جتنے آرام فرما رہے ہیں وہ سب ان کے پیچھے ہوں گے, ہے نا. اور اس طرح انشاءاللہ وہ جلوس کی شکل میں یہ میشر میں تشریف فرما ہوں گے, تو آقا کے پیچھے پیچھے ہی اپنے لیے عافیت ہے. کاش جنت البقیع مل جائے, میرے لیے بھی دعا کریں جنت البقیع مل جائے. اب مطلب یہاں ہو سکتا ہے کوئی شاندار مزار بنا دیا جائے, لیکن جنت البقیع میں ٹوٹی پھوٹی میری قبر ہونا میرے کو تو اسی میں عافیت نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کی صحبت, قرب, اولیاء کرام کا قرب, تابعین کا قرب, اور ذہ نصیب سیدی قطب مدینہ میرے آقا نعمت, یہ اہل بیت اطہار کے قدموں میں بی بی فاطمہ اور جو جن کے مزارت ہیں نا, اور مجھے بس وہ سید قطب مدینہ کے قدموں کی سیدھ میں بس کوئی گڑا کر کے اتار دے اس. کاش مدینہ مدینہ ہو جائے, پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. باغ جنت

وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مجلس ذرائع آمد و رفت بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہے, ان کے سوال. ہم پیٹرول سے گاڑی چلاتے ہیں, اس میں 10-20-50 روپے ہم پسلیے سے زیادہ لیتے ہیں, یہ پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کل یہ جو ٹرانسپورٹ کا نظام چل رہا ہے, سی این جی جس دن بند بھی ہوتی ہے اس دن بھی وہی کرایہ لیتے ہیں, اور جس دن کھلی ہو اس دن بھی وہ وہی کرایہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ گاڑی جو ہے سی این جی میں ہی چلا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ڈیزل میں چلا رہے ہیں. یہ کرایے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی ہے, چاہے سی این جی سستی ہو یا چاہے سی این جی مہنگی ہو, پیٹرول سستا ہو یا مہنگا ہو. تو یہ کرنا ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کا کہنا ہی غالباً کہ چونکہ سی این جی سستی ہوتی ہے اور پیٹرول بھی اب مہنگا ہوتا ہے, یا سی این جی سے زیادہ چلتی ہے گاڑی اور زیادہ وہ ٹائم دیتی ہے اور پیٹرول یا ڈیزل یہ کم دیتا ہے, تو اب یہ پیسے زیادہ لیتے ہیں کم لیتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, یعنی اپنے اعتبار سے تو درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی دھوکہ دہی نہ ہو, کوئی اور غیر شرعی معاملہ اس کے اندر نہ کیا جائے, لیکن اس میں قانون کو دیکھ لیا جائے کہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا. تو بہرحال اگر اس کو بالکل واضح کر کے, جیسے رکشہ ٹیکسی والا ہے وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی آج سی این جی بند ہے تو میں اتنے لوں گا, لیکن اس میں جھوٹ نہ بولے کہ وہ سی این جی اس کی موجود ہو اور وہ ڈیزل کا کے یا پیٹرول کا کے وہ زیادہ رقم لے رہا ہو, صاف کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں سے جہاں آپ جانے کا کہہ رہے ہیں اتنے پیسے میں لوں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیسنجر کو اس سے کیا مطلب کہ سی این جی سے چل رہی ہے پیٹرول سے چل رہی ہے؟ اصل میں بعضوں کا سی این جی بند ہوتی ہے نا, تو اب جیسے کرایہ مثال کے طور پہ یہاں فیضان مدینہ سے بابری چوک کا 100 روپیہ ہے, تو اب جس دن سی این جی بند ہوگی تو وہ بعضوں کا رکشے والوں کے چلا رہے وہ سی این جی پر ہوتے ہیں, پرانی ہوتی ہے ان کی رکھی ہوئی ان کے پاس, لیکن بولیں گے کہ آج سی این جی بند ہے لہٰذا 120 روپے ہوں گے, یا وہ بس والے ہیں تو وہ زیادہ پیسے بولیں گے, تو اس طرح وہ جھوٹ بول کے بعضوں کا اس طرح کرتے ہیں. جھوٹ نہ بولے گا بھائی, میرا کرایہ یہ ہوگا, اب 100 کے بدلے 200 بھی لیے تو گناہگار نہیں ہوگا, جبکہ جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا. قانون اگر اس میں ٹوٹتا ہو تو پتہ نہیں ہے ہم کو, لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور واجبی کرایہ لینا چاہیے. اب اس طرح لوٹ مار کریں گے نا, اس کو عرف میں لوٹ مار کہتے ہیں, شرعاً یہ لوٹ مار نہیں ہے, ڈاکوؤں والی لوٹ مار نہیں ہے, تو اس طرح زیادہ کرایہ اور لیں گے نا تو مسلمانوں کو آپ سے نفرت ہوگی, آپ کو نیک بندوں کی دعائیں نہیں ملیں گی, اور اگر آپ کسی کو سستا دیں گے اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی, یار یہ ٹیکسی والا وہ سب میرے سے 150 مانگتے تھے اور اس نے بیچارے نے میرے سے وہ 100 روپے میں ترکیب بنائی, یہ اچھا آدمی ہے. ہاں نکلیں گی دعائیں یار, غربت تنگ دستی کا دور ہے, مہنگائی کا دور ہے, تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردی کریں گے تو ثواب ملے گا, اچھی نیت سے کریں گے تو, اور آپ کے کام میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی, تھوڑی رقم آپ کو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, ورنہ یہ روتے بہت ہیں, اس طبقے کے لوگ بہت روتے ہیں, ہم کو پورا نہیں ہوتا ہے, ہم اتنا کماتا ہے سب پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, اس طرح کے ملیں گے آپ کو. تو تم مطلب اگر دیانت داری سے مسلمانوں کو اگر نفع پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ خود ہی برکت ہو جائے گی, فائدہ پہنچاؤ گے تو مسلمانوں کو. اب یہ بھی دوسرا سوال بھی اس طرح ہی کا تھا اور ہوتا بھی ہے صحیح, اب جیسے یہ پیٹرول کے پیسے بڑھے ڈیزل کے پیسے بڑھے, تو اب کرایہ مثال کے طور پہ 15 روپے چل رہا ہے کسی ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کا, تو بڑھیں گے تو یہ بڑھا دیتے ہیں پیسے, 1 روپیہ بڑھا دیا 2 روپے بڑھا دیا, اب وہی پیسے اچانک کم ہو گئے تو پھر یہ گھٹاتے نہیں ہیں, اس سے لوگوں میں پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں کہ بڑھتے ہیں تو بڑھا دیتے ہو, گھٹتے ہیں تو گھٹاتے نہیں ہو, پیسے وہی رکھتے ہو اپنے. اب گورنمنٹ کا اصول پتا نہیں ہے, ورنہ اصول تو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے, گورنمنٹ نے رکھا ہوگا تو ایک ہی اصول رکھا ہوگا, کیونکہ پیٹرول کو چیک نہیں کر سکتا کہ اس میں پیٹرول ہے یا گیس ہے گاڑی میں, تو ایک ہی بھائی پیٹرول ہو یا سی این این ہو یا خالی وہ پھونک مارنے سے چلتی ہو, پہلے تو گاڑیاں بھاپ سے چلتی ہی تھی نا, تو کس طرح بھی چلتی ہو بھائی یہ کرایہ ہے. ہوائی جہاز میں کیا یہ مسائل ہوتے ہیں, ہوائی جہاز میں دوسرے مسائل ہوتے ہیں, ہوائی جہاز والے بھی کوئی پیچھے نہیں رہتے, وہ جس کو میں عرفن جو لوٹ مار کہتی ہے, ان دنوں میں ان کا سیزن ہوتا ہے. یہ کرایہ جو بڑھاتے ہیں ہوائی جہاز والے, خبردار غریبوں تم کو نہیں جانے دیں گے مدینے, مالدارو آ جاؤ ہوائی جہاز تمہارا ہے. گویا مطلب یہ نہیں کہ یہ اعلان ہے, غریب نہیں جا سکتا ہوائی جہاز میں. وہ بیچارہ پیسہ جوڑ جوڑ کے اگر عمرے کے لیے سفر مدینے کے لیے جمع کرے گا نا, تو چلو یار میرے پاس اب تو 72,000 جمع ہو چکے, تو ٹکٹ کا پوچھنے جائے گا تو پتا چلے گا تو 85,000 بڑھ گیا تھا. تو خالی ٹکٹ نہیں ہے نا ویرا, وہاں جا کر بھی کرایے دینے, وہاں بھی کھانا ہے پینا ہے. تو یوں غریب لوگ بےچارے بس پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہوائی جہاز والوں کو بھی اللہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ غریبوں پر رحم فرمائے کہ آؤ آؤ غریبوں, مدینہ تمہارا بھی ہے, خالی مالداروں کا نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر نسبت کی بارگاہ میں عرض ہے, میری ایک لوڈنگ گاڑی ہے, سب کوئی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سامان لے کے جائیں گے, کہ ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑا اس کے بجائے بہت زیادہ سامان ہماری گاڑی میں لوڈ کر لیتا ہے, جو اوور لوڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت اتنا سامان لے جانے کا تو آپ نے نہیں کہا تھا, بولا نہیں آپ سے بات ہو چکی ہے, کیا ہم اس سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ میں ایک ڈرائیور ہوں, جیسے ہم بکنگ پہ لے جاتے ہیں کہیں پر, وہ ایک جگہ کی بات کرتا ہے, اگر وہ وہاں جا کے دوسری جگہ جانے کا بولے تو میں 100-200 روپے اوپر کی لالچ دیتا ہے کہ 100 روپے اوپر لے لینا یا 200 روپے اوپر لے لینا, اس سے یہ پیسے لینا ہے میرے کو کیسا؟ پہلا سوال تو تھوڑا سامان ہے کہہ کر وہ زیادہ سامان بھر دیتے ہیں, تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. ایک گاہک کے نزدیک تھوڑا کس کو بولتے ہیں, آپ کے نزدیک تھوڑا کس کو بولتے ہیں, یہ طے کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یا تو وزن کی کوئی صورت ہو, بلکہ صحیح طریقہ یہ کہ دیکھ کر طے کریں بھائی یہ سامان اٹھانا ہے, سب سے یعنی کہ وہ محفوظ طریقہ یہی ہے. جب یعنی کہ یہ طے ہو گیا کہ یہ سامان ہے, اب اس میں ایک تنکا بھی بڑھانا یہ نہیں ٹھیک, اتنا ہی سامان اس کے ساتھ جائے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں کا تو یہاں تک ہے کہ وہ شاید عبداللہ بن مبارک کا یا کس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ ان کا سفر تھا, شاید سفر مدینہ تھا, تو انہوں نے پہلے تو اونٹ پر سفر ہوتے تھے, پیدل ہوتے تھے, تو اونٹ پر سفر ہوگا ان کا, تو آپ کا سامان وغیرہ لد گیا. اب کسی نے آ کر کہا کہ یہ ذرا حضور یہ خط فلاں کو دے دیجئے گا جہاں جا رہے ہیں آپ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں, تو آپ نے فرمایا کہ میں اب آپ کا خط لے نہیں سکتا, کیونکہ میں نے سارا سامان دکھا کر یہ سودا کر لیا, طے کر لی ہے مزدوری, اب میں نہیں ڈال سکتا. ہاں اگر یہ اجازت دے گا نا یہ ساربان ہے یا جو بھی اونٹ چلانے والا ہے تو میں یہ لے سکتا ہوں. یہ ایسا تقویٰ تھا کہ جب طے ہو گیا اب ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اطلاع کے مطابق 43 مقامات 43 مقامات پر یہ اجتماعی طور پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ یہ شعبے والے ہمارے ذرائع آمد و رفت والے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. اب ایک نے کرائے پر گاڑی لی کہ مثال کے طور پر مجھے کھارا در سے صدر جانا ہے اور اس کے 100 روپے طے ہو گئے, اب وہ صدر سے کہتا ہے کہ مجھے فیضان مدینہ چھوڑ دو اور اتنے پیسے لے لو, تو یہ نیا اجارہ ہوگا ہے نا, نیا اجارہ ہوگا کہ اگر وہ زیادہ وقت زیادہ مزید کرتا تو 100 روپے کا تو اس کا سفر پورا ہو گیا, اب یہ نیا آپ سے اجارہ کر رہا ہے کہ فیضان مدینہ چھوڑ دو نا, میرا پہلے تو ارادہ نہیں تھا لیکن اب میں فیضان مدینہ میں تھوڑا عاشقان رسول سے مل لوں گا, دو باتیں ان سے سیکھ لوں گا, تو اس لیے تو اب جو 150 روپے طے کر لے جو بھی تے ہو جائے آپس میں, تو اس میں یوں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس طرح کے یار مجھے فیضان مدینہ لے چلو آپ کو میں خوش کر دوں گا, یہ ناجائز ہے. کیونکہ اب یہ 50 روپے میں خوش ہوگا آپ کے ذہن میں کہ 50 دوں گا تو یہ سیٹ ہو جائے گا, اور یہ بولے گا بھائی 200 روپے دو, وہ 200 مانگے گا تو یہ بولے گا 200 کا رستہ ہی نہیں ہے, یہ تو اتنا فاصلہ اتنا فاصلہ, تو یہ ہوا جھگڑا. تو اسلام جھگڑے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, جھگڑوں کو بالکل یعنی کہ اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. تو اس لیے طے کرنا لازم ہے. جہاں مطلب انڈرسٹوڈ ہو نا وہ دوسری بات ہے کہ وہ مائلیج ہے میٹر ہے بھائی اتنے میل چلے گا تو اتنے پیسے ہوں گے, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے. ویسے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ تم نے میٹر غلط کر دیا اور یوں کر دیا کاریگری کر دی ہے, اور یہ ہے مطلب ہمارے اس طرح کے ماحول ہیں. دیانت داری ہونا, حلال روزی کھائے دھونے والے کم کھائے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ, اور حرام روزی کے سونے والے بھی گئے تو یہ پیٹ میں آگ بھڑکائیں گے جہنم کی, فائدہ نہیں ہے اس میں, نقصان دونوں جہان کا نقصان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم لوگ یہاں سے ٹینکر بھرتے ہیں, جب جاتے ہیں تو کھڈوں کی وجہ سے پانی گر جاتا ہے, ہم ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں کہ پانی فل ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. ہم لوگ گاڑی بھر کے جاتے ہیں تو ایک جگہ گارڈ ہوتا ہے, تو ہمیں جو نا یہ کوئی لوگ جو نا ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں یہاں برابر میں میرے گھر دوسرے گھر میں ڈال دو, تو یہ غلط کر لیتے ہیں, ہمارے سے زبردستی ڈلوا لیتے ہیں, بولتے ہیں اس گھر میں بھی ڈال دو, بچ گیا پانی تو کیا کرو گے. پانی کے ٹینکر جو یہاں سے لوڈ کر کے لے جاتے ہیں, ہوتا ہے ایک جگہ گئے مگر اتار دیتے ہیں دو جگہ اور وہاں سے بھی پیسے لے لیتے ہیں, یہ ان کا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرا امیر علیہ السلام سے سوال ہے, کوئی ہمارے کو بکنگ ہوتی ہے پانی کے ٹینکر کی تو ہم وہاں لے کر جاتے ہیں, لے کر جانے کے بعد کسٹمر ہمیں منع کر دیتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے واپسی لے جائیں, تو ہمارا جدھر بھی ضائع ہوتا ہے اور ہماری محنت بھی جو لگتی ہے وہ ضائع ہوتی ہے, تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس میں تین تو وہ ہیں یہ ٹرک والے, اور ایک وہ جس نے ان سے ڈیل کی ہے ان کا بھی سوال اسی کے اندر ہوا ہے کہ دو جگہ ڈالنے کے حوالے سے. پہلا سوال یہ تھا کہ پانی گر جاتا ہے جاتے ہوئے راستے میں, تو پھر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فل ہے؟ ظاہر ہے اگر وہ فل نہیں ہے اور آپ کہیں گے فل ہے تو یہ جھوٹ ہوا دھوکا ہوا, اور اس کے جتنے پیسے آپ یہ پانی جو کم ہو چکا ہے مگر اس کے جو پیسے لیں گے یہ تو حرام, تو واپس دینے پڑیں گے, حرام قطعی حرام ہے. تو یہ بتا دے کہ پانی گر گیا ہے, اب اس کا حساب بھی ممکن نہیں ہے کہ اس میں پانی اب کتنا بچا ہے. اصل میں وہ تھوڑا بہت اگر ایسا, ویسے تو یہ معلوم نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے, گڈھے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں, وہ اچھل کود میں واقعی ایسا گر گیا ہے کہ بہت زیادہ گر گیا ہے, تو پھر نیا سودا کر لیں اس سے. اصل یار بس یہ ہمارے یہاں ٹینکر درست نہیں ہوتے, اب باہر ملکوں میں جائیں یار کچرا گاڑیاں جو ہے نا ہماری ان پانی کے ٹینکروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں, کچرا اٹھانے کی گاڑیاں, صحیح بولتا ہوں میں, گٹر کا پانی اٹھانے کی گاڑیاں خوبصورت ہوتی ہیں, اور یہ پانی اٹھانے والے ایسی گندا گیری کرتے ہیں, ایسی ٹوٹی پھوٹی ان کے ٹینکر ہوتے ہیں, پانی گرتا رہتا ہے باہر روڈ پر, کوئی گرا کے تو دکھائے پانی, پانی کے ٹینکر مکے مدینے میں بھی چلتے ہیں, کوئی گرا کر تو دکھائے پانی روڈوں پہ, مکی چگھاڑ کر کے تو دکھائے. روز ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زمزم کے ٹینکر آتے جاتے رہتے ہیں, نہیں گرا سکتا کوئی پانی, تو یہ ٹینکر اپنا جو ہے نا یہ درست ہونا چاہیے, قانونی بھی جرم ہے اس طرح جو مطلب یہ گلے سڑے جو یہ شہر کی خوبصورتی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے, شہر کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ یہ گاڑیوں پر سب کے اصول ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں, وہ انتظامیہ پر ہے کہ وہ ان قوانین کو نافذ کرے, لیکن آگے میں کچھ نہیں بولتا. اسی طرح کچھ اگر یہ افراد موجود ہیں تو اس پر یہ بھی آپ فرما دیں, ایسے میں یہ بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ویل والے جو ہوتے ہیں نا بڑی بڑی گاڑیاں, ان کے رولس ہوتے ہیں کہ یہ رہائشی علاقوں کے اندر نہیں آ سکتے اور ایسے روڈز پر نہیں چل سکتے کہ جو مالات ہوتی ہیں ان کی, اور ان کا ٹائم ہوتا ہے مخصوص کہ اس ٹائم میں آئیں گے اس ٹائم میں وہاں سے نکل جائیں گے, لیکن ہمارے یہاں اس پر چلتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آئے دن یہ حادثات ہوتے ہیں اور یہ بڑا خطرے کا سبب بنتے ہیں, اور یہ چونکہ مال کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بکثرت ایسا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ مدنی پول شاد فرمائیں. ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو ٹرالوں کے مالک ہیں جو یہ مطلب اس کو ڈیل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. کیوں مطلب لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں, بہت خطرناک ہوتے ہیں ٹرالے جو ہوتے ہیں, کچھ نظر ہی نہیں آتا آگے, اتنے بڑے بڑے اس میں وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں وہ جانوروں کے چارے کے, بڑے بڑے بوری بھی نہیں بول سکتے اس کو, بورا کا بھی کوئی اگر بالغے کا سیگا ملے نا تو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے آگے پیچھے سائڈوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتا, گاڑی والے کو ٹکرا دے گا, جانوں کے خطرے. تو جو اوقات ہیں ہمارے ٹریفک کے قوانین تو مجھے جو تھوڑے بہت مجھے پسند ہیں, بہت پیارے قوانین ہیں, لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے بہت عمدہ قوانین ہیں, لیکن یہ نچلا طبقہ جو ہے نا اس کو حرام کی لت پڑ جاتی ہے, یہ رشوتیں لے لے کر ان سارے انتظام کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے اور ہمارے عزیز وطن عزیز کو بدنام کرتے ہیں لوگ, اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. ان کو بچنا چاہیے اس سے, اور جو بھی قانون ملے ہیں جو شریعت کے مطابق قوانین, اب یہ بہت سارے قوانین ہیں جو نئے ہیں لیکن یہ شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے, جیسے یہ ٹرالوں کے ٹائمنگ یا یہ جب یہ باتیں شریعت سے تو نہیں ٹکراتے, اس میں یہ تھوڑی بولیں گے یہ کون سے صحابہ کرام نے ٹرالے چلائے تھے, یہ تو ہم تو چونکہ گیارہویں شریف مناتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس انداز پر گیارہویں شریف منانا بھلے ثابت نہیں ہے, تو ٹرالے چلانا بھی ثابت نہیں ہے, ٹرالے چلانا بھی جائز ہے, گیارہویں شریف بھی جائز ہے, غیر مطلب تو نہیں بہت ساری چیزیں کہ جو جائز ہیں شریعت سے نہیں ٹکراتی. تو گیارہویں شریف یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے, نام اس کا گیارہویں شریف ہے, یوں عیسیٰ علیہ ثواب تو ثابت ہے, بالکل صحیح یعنی کہ مستند ہے یہ کہ ثابت ہے حدیثوں سے. تو اب مطلب یہ کہ ٹرالے والے ہوں یا اور بھی یہ جو کنٹینر والے ہوں, یہ بھی پھر یہ کہ جو ٹرک والے جو لوڈنگ کرتے ہیں یا گدھا گاڑیوں والے, یہ سارے ایسے اس میں تعداد ہے جو ایسے خطرات مول لیتے ہیں, وہ لمبے لمبے سریے, یہ تو مطلب یار ایسے خطرناک ہوتے ہیں, ہائے ہائے کتنے لوگ اس پہ بےچارے سریے گھس جاتے ہوں گے. ان سب کے قوانین بنے ہوتے ہیں کہ کب ان کو گاڑی لے کر نکلنا ہے, کس گاڑی میں کتنی سائز کا سریا ہو, ہر ہی بھی قانون سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا, لیکن اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا سامان کرے, ایذا نہ دے, تکلیفیں نہ دے, جانوں سے نہ کھیلے. ایک شخص اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹا, یہ بازار تو ایک گیا, بیوی بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, ماں باپ اپنے لال سے ہاتھ دھو بیٹھے, بہنیں اب کس کو بھیا کہہ کر پکاریں گی. اب دیکھو تو صحیح کہ کتنا بڑا مطلب خاندان آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا چند پیسوں کے لالچ میں. اور رشوت لینے والے بھی غور کریں کہ چند سکے حرام آگ بھرنے کے لیے اپنے کو تو برباد کیا, لیکن اپنی اس رشوت خوری کی وجہ سے کیسے کیسے خاندان تم نے اجاڑے, تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس میں سوچو تو صحیح یار, حلال کھاؤ, حلال میں خدا کی قسم برکت ہے, حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. کہ بزرگوں کا یہ فرمان احیاء العلوم میں ہے کہ حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے پہلے کے گناہ, حلال کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حلال میں برکت ہے, حرام میں نحوست ہے. کہ حرام کا لقمہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں, اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دنیا کا عیش جو ہے, دنیا کا عیش یہ عارضی ہے, حقیقت میں تو جو کچھ عیش ہے, لذت ہے, ٹیسٹ ہے وہ سب جنت میں ہے. دنیا میں کہ جائز عیش بھی ہمارے اسلاف جو تھے اس سے کتراتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں احیاء العلوم جلد اول صفحہ 622 مترجم اور بیہقی شریف کا حوالہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ, یعنی حاضر ہوں بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منگوا کے پھر منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کا سوال دوبارہ دوہرا دیجئے. یہ ایک سوال یہ تھا کہ منگوا لیتے ہیں پھر جب آ جاتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے. اب تو ایسے موقع پر پانی کا دام تو نہیں لے گا اس سے ٹینکر کا, آنے جانے کا جو کرایہ لے گا, آنے جانے میں جو اس کا کرایہ جو بھی بنتا ہے اس وقت کے حساب سے اس کا یہ حقدار ہے لینے کا. اس کے لیے کیا لفظ ہے یار, وہ کوئی لفظ ہے مخصوص جیسے مہر طے نہیں ہوا, اجرت مثل تو اجرت مثل کا یہ حقدار ہوگا آنے جانے کا جو کرایہ جو بنتا ہے اس اس مقام پر جو کرایہ بنتا ہو نا اس کا یہ حقدار ہے اجرت مثل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک غالباً یہ تھا کہ بچ جاتا ہے تو ڈلوا دیتے ہیں دوسری جگہ پر, شاید یوں بولا انہوں نے کہ یہاں بچ گیا تو دوسرے مکان میں دوسری جگہ پہ ڈلواتے ہیں, اس طرح کرنا کیسا؟ تھوڑا یہاں ڈلوایا منگوایا کہ میرے کو مطلب یعنی کہ گلی نمبر 4 میں میرا مکان ہے نا اور اس میں تم کو یہ ٹینکر ڈالنا ہے. اب وہ ٹینکر آدھا ڈلوایا بولا وہ میری گلی نمبر 15 میں ایک اور بھی مکان ہے اس میں ڈال کر آؤ, تو اب وہاں کا کرایہ ہے نا, وہاں گلی نمبر 4 سے گلی نمبر 15 تک کا کرایہ اور اس کو دینا ہوگا کرایہ. اور ساتھ میں چونکہ محنت کا کام ہوتا ہے نکالنا بند کرنا پھر لگانا سب کچھ کرنا, تو جو اجرت بنتی ہوتی ہے اجرت مثل وہاں بھی طے کر لیں, وہاں اجرت طے کر لیں. یہاں ایک صورت یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ تو جو ہمارے ٹرک ڈرائیور اسلام بھائی تھے ان کا سوال ہوا تھا, ایک سائل نے اس میں جو اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ اب یہ لے کر آتے ہیں ٹنکر ڈالا, اب آدھے ٹنکر میں ٹنکی بھر گئی ایک کی, اب یہ دوسرے کے کسی اور کے پاس ڈل گئے کہ بھائی ہم ٹنکر ڈالنے کے لیے وہاں پر آدھی ٹنکی ڈال دی, وہاں سے بھی پیسے لے لیے یہاں سے بھی لے لیے. اگر آدھے یعنی جتنا ڈالا اتنے کے پیسے لیے یا کیا مطلب اس میں؟ یہ ہوتا ہوگا پورا بس وہ ٹینکر کا ہی ہوتا ہوگا کہ جتنا بھی ڈلے گا پورا ٹینکر اتنے کا ہے, اب پانی بچ جاتا ہوگا. حساب ہی ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ قیمت طے ہوتی ہے اور علاقہ جگہ سب طے ہوتے ہیں, اور یہ آتے ہیں پورا ڈال کے جاتے ہیں اسی جگہ پر. اب یہ سمجھ نہیں ہے جو فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے, یا تو یہ کہ دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ سارا ڈال دیا ہم نے بچا کے پھر دوسری جگہ جا کے کسی دوسرے کو بیچ دیتے ہیں, تو دھوکہ ہوگا. یہ ہے کہ وہ ٹینکر چیک کون کرے گا جا کے, وہ ٹینک بولتے ہوں گے تو فل ہو گیا تو بےچارے وہ دیکھ نہیں پاتے ہوں گے ذرا, وہ سمجھتے ہوں گے فل ہو گیا اب یہ پانی بچ گیا ہے یہ دوسری جگہ بیچ دیتے ہوں گے, اس سے پورے ٹینکر کا پیسہ لیتے ہوں گے. تو سیدھی سیدھی دھوکے بازی ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو. اس سے توبہ کریں, جس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جتنے پیسے کی کمی ہے نا پانی کی وہ پیمنٹ کریں. كل حال يغفر الله لنا ولكم والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یہ ذہن میں رہا کہ جس جس سے دھوکے سے رقم لی ہے اس طرح اس میں توبہ بھی کرنی ہوتی ہے اور اتنی رقم جتنا بھی اس کو مالی نقصان پہنچایا جسے تو وہ اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا. جن جن کا یاد ہے ان کو پیمنٹ کر دیں, وہ فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو دے دیں, ملتے نہیں ہیں بھول گئے یا تو اب کون تھا کیا تھا, تو اب اتنی رقم جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو بغیر نیت ثواب دے دے. اب حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب کا حقدار ہوگا یہ. پھر بھی اگر وہ آ گیا اتفاق سے کہ تم نے میرا پانی کم دیا تھا, ہم نے جا کر پھر ٹینک دیکھا تھا وہ تو آدھا بھی نہیں بھرا تھا اور تم نے بولا پورا بھر گیا, اتنا پانی کم دیا, پھر اگر وہ رقم کا مطالبہ کرتا اور واقعی طے ہو جاتا بھی طے تو حاکم کرے گا. یہ سب تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب, اب تو کہاں سے حکیم اسلام لائیں گے یہ سارے انصاف کرے گا. مگر وہ بہرحال حقدار ہے, اگر آپ خوف خدا والے ہیں تو آپس میں طے کر کے ان کو پیمنٹ کر دیں, بھلے آپ نے خیرات کر دیا. یہ مسئلے بتا رہا ہوں میں, اگر آخرت کی آپ نجات چاہتے ہیں تو, ورنہ تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. اب یہ کہ پتا چلے گا مرنے کے بعد یہ کون کس سے نہیں ڈرتا اور کون ڈرتا. ڈرنے والوں کی چاندی ہے, نہر ڈرنے والوں کو پکڑ کے جو عذاب ہوگا نا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, یہ یاد رکھنا. سب اللہ سے ڈرے ہم لوگ اور بس اسی سے پناہ مانگے, اس کی معافی مانگے اپنے گناہوں کی کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے. عشر آزادی جہنم ہے, اس میں جہنم سے آزادی کم بارگاہ خداوندی میں ہم بس اپنا استغاثہ پیش کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. دو صورت. میں بس ڈرائیور ہوں، میرا پاس لیڈیز اور جس دونوں سفر کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ٹیپ چلا، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں چلا، اب مشورہ دے میں کیا کروں؟ گاڑی کے بس ڈرائیور جو ہوتے ہیں، یہ جو اکثر نشہ کرتے ہیں، پان ہو گیا، گٹکا ہو گیا، چھالیا ہو گئی، طرح طرح کا جو نشہ کرتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ نشے کے ٹائم پہ ڈرائیو کرنا یہ کیسا ہے؟ پہلا سوال، ٹیپ کو بولتا ہے کہ چلاؤ، کو بولتا نہیں چلاؤ؟ آپ اس میں سنت و برا بیان چلائیں، نعت شریف چلائیں، ٹیپ چلائیں، کون روکتا ہے آپ؟ ان کے مراد ٹیپ سے شاید گانا ہو، تو گانا کوئی بولے اور چلائیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے، نہیں بولے گا اور چلائیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے، تو گانے سے تو توبہ کر لیجئے. اور سنت و برا بیان، یہ تو میموری کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو، مکتبۃ المدینہ تو باقاعدہ ڈرائیوروں کے لیے تو خصوصی وہ میموری کارڈ وغیرہ نکالیں، جی اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک بیان، ایک سے ایک نعتیں، اور آپ اس میں اپنے پیسنجروں کو سنا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈز بھی جاری کیے ہیں، اسی طرح سی ڈیز بھی دستیاب ہیں، کیسٹیں بھی دستیاب ہیں. اگر آپ جو ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کی کیسٹ بھی اگر چلانے کا انتظام ہے، تو مکتبۃ المدینہ سے بیانات کی کیسٹیں بھی لے سکتے ہیں، سی ڈیز بھی لے سکتے ہیں. میموری کارڈز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی نعتوں کے بھی ہوتے ہیں، اس میں مدنی مذاکروں کے بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں. اور اب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی میموری کارڈ جاری کیا ہے، تو یہ بھی حاصل کریں. صلو علی الحبیب. اب یہ کہ دوسرے سوال میں پان، گٹکا، چھالیا، کھانے کو سوال کرنے والے نے نشہ قرار دیا، تو یہ نشہ اس سے نہیں ہوتا. نشے کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقل چلی جائے، عقل پر غالب آ جائے، یعنی کہ عقل میں فطور آ جائے، فرق پڑ جائے، ماں بہن کی تمیز نہ رہے، تو نشہ اس میں نہیں ہوتا، ایسی کیفیت نہیں ہوتی. پان، چھالیا، گٹکا، اس کو علماء ناجائز نہیں کہتے، اسی طرح سگریٹ پینے کو بھی ناجائز نہیں کہتے علماء، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا ہے کہ ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اور یہ استعمال نہ کی جائیں. یہ جو ڈرائیور ہے نا، اس میں سنا یہ کہ بعض ڈرائیور شراب پی کر بھی چلاتے ہیں، تو شراب تو پینا ویسے ہی حرام، تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب اگر یہ نشے میں چلائیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ کا پورا پورا خطرہ ہے، اس کو سچکا نہیں پڑے گا نشے میں، یہ کہیں ٹھوک دے گا، کہیں گہرائی میں گرا دے گا گڑھے میں. تو چرس بھی پیتے ہوں گے، ہیروئن پیتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. تو ان سب چیزوں سے بچے اور صاف ستھری ڈرائیونگ کریں، نماز بھی پڑھیں، ذہن نصیب کے باوضو ڈرائیونگ کریں کہ بالکل آپ موت کے گولے پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں. کب ٹکرائے اور موت آئی، کب گرے کہ کب موت آئی، کب بریک فیل ہو گیا کہ جان چلی گئی، بریک بھی تو فیل ہو جاتے ہیں، کب گاڑی الٹ گئی، کب کسی نے مار دیا گاڑی کو جان چلی گئی. تو مہربانی کر کے جس سے بند پڑے وہ تو با وضو گاڑی چلایا کریں، کہ با وضو موت آئے تو کیا بات ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بے وضو ہو اور اگر مصیبت پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا، یوں کر کے ایک روایت ہے، کہ اگر بے وضو تھا مصیبت پہنچی تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں بے وضو کیا رہا، کیوں رہا، کہ مصیبت آ پڑی مجھ پر. تو پتا چلا کہ با وضو رہنے سے مصیبت دور رہتی ہے. میں وضو صحیح ہوں، ایک تعداد ہے جو وضو کرتی ہی غلط ہے، اس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، تو اب پھر وضو غلط کیا اور ایسا غلط کیا کہ اس کا فرض چھوٹ گیا. مثال کے طور پہ یہ کان پٹی اس کو بولتا ہے, یہ کان کی ابری ہوئی جو, تو اس کی یہ جو ہے نا سائن ہے, یہ کان پٹی کا سارا ایریا کہلاتا ہے. تو یہ ایریا بعض اوقات منہ دھونے میں خشک رہ جاتا ہے, یوں کر کے منہ دھوتے ہیں نا, یوں پچ پچ کر کے مار کے نکل جاتے ہیں پانی, تو یہاں نہیں مارتے. تو مستحب تو یہ کہ آدھا سر بھی دھل جائے, یہ مستحب ہے. تو یوں پانی اگر یوں کر کے لائیں گے نا, یہ انگوٹھے بھی کان پٹی کو پانی لا رہے, تو یوں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. کیا دھونے کی تعریف یہ کہ کم از کم دو قطرے وہاں سے بہ جائیں, لڑک جائیں دو قطرے. تو یہاں اگر بھیگا ہاتھ پھیلا لیا پھیر لیا تو یہ بھیگا ہاتھ پھیرنے کو دھونا نہیں کہتے. بھیگا ہاتھ پھیرنے, اتنا بھیگا ہاتھ پھیرا کہ اس سے تری پہنچی پانی کی, تو یہ مسحا کہلاتا ہے. مسحا تو سر کو کرنا ہے, بھیگا ہاتھ سر کو پھیرنا, لیکن جہاں دھونا ہے تو وہ دو قطرے بہنے چاہیے اس جگہ سے. ہر جگہ سے دو دو قطرے بہ جائیں, اور اس طرح تین بار دھونا ہے تو سنت پیدا ہوگی. اسی طرح پاؤں دھوتے وقت یہ جو پاؤں کے ٹخنے ہوتے ہیں, ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, تو یہ اس سمیت پاؤں دھونا ہے, اور پورا دونوں طرف چاروں طرف اس کا ایریا, ہر ایک ایک اس کی لکیر جو ہے نا اسے پانی بہ جائے. لیکن سردیوں میں یہ لکیریں جو ہے نا یہ سخت ہو جاتی ہیں, اور وہ پاؤں کا پچھلا حصہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو توجہ نہیں کرتے ان کے خشک رہ جاتے ہیں, کیونکہ یوں سامنے سے پاؤں دھلتا ہے, یہاں اگر ہاتھ نہیں پھیریں گے نا اچھی طرح پانی کے ساتھ تو پانی جاتا نہیں ہے, وضو پورا ہوتا نہیں ہے. تو اب یوں دڑا دڑا آدھے منٹ میں آپ بولو وضو کر لوں تو یہ تو نہیں ہوگا, اس کو وقت دینا پڑے گا تھوڑا. یہ مسجدوں کے وضو خانے میں لائن لگی ہوتی ہیں بعض اوقات رش میں, آج کل یہاں فضان مدینہ میں لگتی ہوگی, تب بھی ایسی جلدی نہیں کرنی کہ وہ جگہ ہی خشک ہو جائے. اور یہ عوام کا پرانا ایک محاورہ ہے کہ وضو جوان جیسا اور نماز بوڑھوں جیسی, یہ غلط ہے. وضو درست کرنا ہے, اور جوان کرے یا بوڑھا کرے, ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی, ایک روئے کی نوک بھی اگر وہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو جب وضو پورا ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آئیں گی. ہمیں برکتیں ملتی نہیں ہیں کہ وضو ہمارا بسا اوقات درست ہوتا نہیں ہے. فرض پورے کر لیے تو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں, وضو کی مستحبات چھوٹ جاتے ہیں, تو وضو پورا کرنا ہوگا. اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وضو کا طریقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ضرور حاصل کیجئے, انشاءاللہ اس میں وضو کے آپ کو بہت سارے ضروری مسائل جاننے کو ملیں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کوئی پیچھے ہیں چلے, کہہ رہے کہ گرمی دانے ہیں, روزے کی حالت میں ٹھنڈک والا پاؤڈر لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. اچھا, یہ اگر اس میں اس رسالے کو بھی اگر پڑھ لیں تو امید ہے کہ اس میں وہ ٹھنڈا پاؤڈر, معیاری پاؤڈر اور سستا پاؤڈر بنانے کا نسخہ بھی مل جائے گا. گرمی سے حفاظت کے مدنی پھل گھر میں پاؤڈر بنا لیں گے. بالکل, ایسا گھر میں پاؤڈر بنا لیں گے. بالکل, بہت اچھے اچھے اس میں نسخے لکھے ہیں گرمی دانوں سے بچنے کے. اور یہ سب یار تیار ملتا ہے, اب باب المدینہ میں جوڑیا بازار میں اس کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے, اور ٹرام پٹے جہاں نیپیئر روڈ, پہلے تو تھی پچوڑیا والا بالکل, یعنی کہ یہ ان کو بولو گے نا کہ یار یہ ہم کو پاؤڈر بنا کے دے دو, ایک یہ اتنا سارا بنا کے آپ کو دے دیں گے. یہ پاؤڈر ہوتا ہے ایک مخصوص, اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے, اور اس میں سلفر پاؤڈر ڈالتے ہیں گندک کا, یہ مکس ہو گیا تھا, یہ گرمی دانوں کے لیے بن گیا. مینتھول اور چیز ہوتا ہے, پاؤڈر ہوتا ہے, وہ نام نکل گیا ذہن سے میرے. چلیے, یہ رسالہ جو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین, انہوں نے اگر اس رسالے کو نہیں پڑھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی معلومات سے محرومی کا ہو سکتا ہے ذریعہ بن گیا ہو, تو اس کو پڑھیں, بلکہ اس کو زیادہ تعداد میں لے کر اس کو عام کریں. لوگ بہت پریشان ہیں, گرمی کا زور ہے اور گرمی دانوں کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بڑا ہی پیارا رسالہ یہ مرتب فرمایا ہے, جس میں گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول یہ تحریر فرمائے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ عام نمازیوں میں بھی تقسیم کریں گے, مارکیٹ میں دکانداروں کو تقسیم کریں گے, دفاتر میں تقسیم کریں, گھر گھر تقسیم کریں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ساتھ ہی چند ایک فروٹس کے فوائد بھی اس میں الحمدللہ لکھے ہیں. تو اس رسالے کو بھی جسے نہیں پڑھا, ذہن نصیب اگر وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کو تقسیم بھی کریں گے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا جو مختلف مقامات پر ذمہ داران سن رہے ہیں وہ بھی اپنی نیتوں کے میسیجز بھیجیں. انشاءاللہ یہ بھی ہم پیش کریں گے امیر السنت کو کہ میں اتنے تقسیم کروں گا. ابا یہ اگر جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ایک بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو تقسیم رسائل اگر ہم کریں تو اس ضمن میں کیا ہم کو اور زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اچھی نیت سے کریں گے نا تو یہ ہر اچھے عمل کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, فرض کا 70 گنا. تو یوں اگر آپ رسالہ تقسیم کریں گے اگر ماہ رمضان المبارک میں تو بے شک کا ثواب کافی بڑھ جائے گا. اب میں کتنا بڑھ جائے گا وہ میرے پاس کوئی سی ذہن میں میں نے پڑھی نہیں روایت. بڑھ جاتا ہے فرض کے برابر نفل کا, فرض کا 70 گنا. تو یہ ابھی جو میں عرض کر دیتا ہوں, بہار شریعت میں یہ ملا, آدھے سر کا نہیں لکھا بہار شریعت میں, سر کا کچھ حصہ دھونا یہ مستحب ہے. پانی اس طرح لے کہ سر کا کچھ حصہ دھل جائے, البتہ آدھے بازو ہاتھ دھوتے کونی سمیت آدھے بازو تک چلے جائیں یہ مستحب ہے. مطلب کونی سمیت دھونا تو فرض ہے, تو آدھے بازو تک, اور پاؤں ٹخنوں سمیت یہ تو فرض ہے, اور آدھی پنڈلی تک یہ مستحب ہے, یعنی ثواب ہے. اگر نہیں دھویا آدھی پنڈلی تک تو گناہگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیں گے؟ جواب دیجئے. عجمین کیا ملے گا؟ اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ میموری کارڈ بھی پیش کریں گے, اور یہ نیا رسالہ بھی تحفے میں پیش کریں گے. پانی آپ نے کوئی بڑی برکت والا پانی بھی رکھا ہوا ہے, پانیوں کا مجموعہ بھی ہے جس سے کعبہ کے بھی برکتیں ہیں. بالکل بالکل انشاءاللہ بانٹو نا یار. بالکل لبیک, جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا انشاءاللہ. مدنی شخصیات سے پوچھوں گا, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا عبارت نقش تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفا بالموت واعظا. کچھ آگے ہے؟ میرے پاس لکھا ہوا فیضان فاروق اعظم کے اوپر کفا بالموت واعظا یا عمر. واعظا یا عمر, ساتھ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ واعظ یا عمر. جواب درست ہے کفا بالموت واعظا یا عمر, یعنی اے عمر واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے. فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ 107 مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. اچھا اب میری برادری 50 سال سے اوپر والے ہجری تاریخ کس دور میں شروع ہوئی؟ ہجری تاریخ کو کس نے رائج کیا, کس کے دور میں شروع ہوئی؟ 50 سال یا اس سے زائد سال زائد عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اس کا جواب دیں. سوال کیا تھا دوبارہ اگر دوہرا دیجئے. ہجری تاریخ کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. اور اس کا مشورہ کس نے دیا؟ میرے قریب ایک بیٹھے یہ مشورہ دیں, یہ دینا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ابو عمران جواب دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے مشورے سے؟ کسی نے مشورہ نہیں دیا, کسی کے مشورے سے ہوئی تھی. یہ تو ہے کسی کے مشورے سے ہوئی تھی, اب وہ مشورہ دینے والی ہستی کون تھی؟ یہاں جو دینا چاہ رہے ہیں وہ جواب پورا دے رہے ہیں مدینہ؟ پورا تو میرا خیال مدنی شخصیات بھی پتہ نہیں دے پائے. نہیں نہیں دے سکے. نہیں مشکل ہے نا, مشکل. ان کو ہاں کہہ دیں جواب درست. جب آپ تفصیل بتائیں گے تو شاید یہ سب کو سمجھ میں آئے گا کہ مشکل ہے جواب دینا. جی جواب تو واقعی ہے. جی جواب اگر پورا جواب دینا کہ کس سنے ہجری میں یہ جاری ہوا, کس کے مشورے سے ہوا, یہ تو میرا خیال سناٹا کروا دینے والا سوال ہے. ہوا ابو عمران کا سوال جواب درست قرار دے دیتے ہیں. تو یہ مشہور جواب یہی ہے. اب بزرگوں کو اتنا بھی معلوم ہو یہ بھی بڑی بات ہے یار. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے 2.5 سال گزرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مشورے سے 16 ہجری میں سن ہجری کا آغاز فرمایا. فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ نمبر 519. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں سوال کروں, مطلب جو ناظرین جو ہمارے سوالات جو ہمیں آتے ہیں, بعض حضرات نے بہت عجیب سوال ہے بابا, یہ مجھے بھی ابھی پتا چلا کہ ایسا بھی مسئلہ ہے ہمارے یہاں, کہتے ہیں بعض حضرات نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے پمپ لگائے ہوئے ہیں, جب بھی علاقے میں پانی آتا ہے تو وہ لوگ پمپ کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں, پھر اتنی کثیر مقدار پانی جمع کر کے بغیر لائسنس کے پانی محلے میں فروخت کرتے ہیں, ان کا یہ فیر شرن کیسا ہے؟ ناجائز ہوا نا کہ جب یہ کہ لائسنس کے بغیر کر رہے ہیں تو قانونی جرم تو ہوا ہی ہوا. پھر مسلمانوں کو محروم کرنا, اوئے اوئے اوئے. مسلمانوں کو اس طرح محروم کرنا یہ کتنی مطلب دینے کے وہ نہیں کچھ کو. پہلے ہم چھوٹے تھے نا کہ اگر جیسے کسی کو پیاس لگے اور کوئی پانی نہ پلائے نا تو بولے یزید ہے, یزید پانی نہیں پلاتا ہے, یزید ہے. تو اب ان کو کیا لقب ملے گا یار کہ جو سارے مسلمانوں کا پانی کھینچ لیتے ہیں اور پھر بیچاروں کو بیچتے ہیں. یہ بیچنے کے علاوہ بھی یہ اس طرح ہوتا ہے پاپا, یعنی ایک تو بیچنا یہ تو ہوتا ہے, یہ ٹینکر والے زیادہ کرتے ہیں اس طرح بعض مقامات کی جو ہاں تو گھروں کی. اور دوسرا یہ بھی کرتے ہیں کہ یعنی بیچنے کے علاوہ بھی یہ کرتے ہیں کہ پانی بعض علاقوں میں مخصوص مقدار میں آتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا وہاں, تو وہ اس طرح یعنی بلڈنگ میں بھی اس طرح ہوتا ہے بعض, اور بعض علاقوں میں بھی کہ وہ اس طرح کے پمپ لگوا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جیسے پانی آئے گا تو ان کے یہاں پانی زیادہ کھینچے گا, تو وہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی ہاں زیادہ آ جاتا ہے اور دوسرے پھر محروم ہو جاتے ہیں اس سے. ظاہر ہے یہ تو ظلم ہے یار, بالکل ایسا نہ کیا جائے. یعنی کہ پانی سے دوسروں کو محروم کرنا, یہ میں صحیح بولتا ہوں, ہمارے بچپن میں سمجھو یہ ایک طرح کی یزیدیت تھی کہ جو پانی سے محروم کرے وہ یزید ہو سکتا ہے, جس نے اہل بیت اطہار اور امام علی مقام کے خاندان کو پیاسا رکھا تھا, اس کے لشکر نے, اس کے جو بھی سپہ سالار بنایا ہوا تھا اس بدبخت نے یہ محروم کیا تھا گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو پانی روک کر مرجھانے کی کوشش کی تھی. تو یہ مسلمان کا کام تو پانی پلانا ہے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو پانی پہنچانا یہ ہمارا کام ہے, نہ کہ ان کا پانی چھین کر ان بیچاروں کو پیاسا تڑپانا. نہ نہ نہ ایسا نہ کریں, یزید کا رول ادا نہ کریں, مہربانی کر کے مسلمانوں کو پانی پلانے والے بنے, ان کو پانی سے محروم کرنے والے نہ بنے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ محلے والے اگر کمپلین کرتے ہوں گے نا تو رشوتیں دے کر یہ پھر کمپلینوں کا بھی گلا دبا دیتے ہوں گے. ارے کرتے وہی ہوں گے جو مطلب وہ ذرا وہ منہ توڑ دے گا اور دادا گیر اور پیدا گیر طرح کے جو معاشرے کے بدترین لوگ ہوتے ہوں گے, یہ کرتے ہوئے شریف آدمی یار ایسا سوچ بھی نہیں, سوچ بھی نہیں. اللہ ان کو عقل آمین آمین ہدایت دے کہ یہ بھی شریف آمین. اچھا ایک اور سوال, وہ جو تو بہو ساس سسر وغیرہ کے ایک مسائل تو ہوتے ہی ہیں, مگر یہاں سوال کچھ یوں آیا ہے کہ کیا بہو پر بھی ساس اور سسر کی خدمات واجب ہیں؟ اچھا واجب ہیں یا نہیں, نیز یہ کہ جب قرآن و احادیث کی روشنی میں جو والدین کی خدمات کا حکم ہے تو وہاں کون سی خدمات مراد ہیں؟ بے شک ساس اور سسر کی خدمت واجب نہ صحیح, لیکن اپنے شوہر کی اس میں خوشی ہے اور بیوی کے لیے ہر وہ جائز کام کرنا جس سے شوہر خوش ہوگا یہ کار ثواب ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارا بنے گا. اب اگر کوئی کہہ دیتی ہے بہو, ساس بولتی ہے کہ آج میرا سر دکھ رہا بیٹا ذرا دبا دینا, اب میرا پر واجب نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ گھر ٹوٹنے کی نوبت اس سے آ سکتی ہے. اس لیے اپنی مدنی بیٹیوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ تکلیف اٹھا کر بھی اپنی ساس اور سسر کی شریعت کی حد میں رہ کر خدمات بجا لاتی رہیں, خوش دلی سے کریں. ایک عام مسلمان کی بھی خدمت کرنا کار ثواب ہے, تو یہ تو ایک طرح کا آپ کا رشتہ ہے اور اس میں آپ کے سرتاج کی خوشی شامل ہے, تو اس میں کتنا بڑا ثواب ملے گا. تو اس لیے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ میں ساس بہو کی خدمت نہیں کروں. میں اپنی بات بولتا ہوں کہ میں اگر کہوں نا کہ میں نے 100 مرتبہ کہا ہوگا, ہے تو مبالغہ لیکن میں 100 مرتبہ کہا ہوگا اپنی بیٹی سے, ہاں خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو ان کی خدمت کرو, اپنی نواسیوں کو سمجھایا کہ یہ بھی تمہارے دادا دادی ہیں, ان کی خدمت کرو, ان کا دل خوش کرو, صرف نانا کے حقوق نہیں ہے دادا دادی کے حقوق ہے, ان کو راضی کرو. یہ مطلب میں نے یہ نہیں کہا 100 مرتبہ جو مبالغہ میں نے کہا ہوگا, کیونکہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ساس سسر اچھے نہیں لگتے, لیکن ہم نے ان کو یہ پلانا ہے کہ یہ اچھے ہیں, ان کی خدمت کرو. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار صلوا على الربيع صلى الله على محمد. اس کا دوسرا جزء رہ گیا بابا سوال کا کہ والدین کی جو خدمات ہیں وہ کون سی خدمات ہیں جو کہا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے, تو اسے کون سی خدمات مراد ہیں؟ والدین کی کون سی خدمات نہیں ہیں؟ ٹھیک, اتنی والدین کی تو بہت ساری خدمت ہے, ہر طرح کی خدمت کرنی ہے. پانی پیش کرنا ہے، کھانا پیش کرنا ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں، ان کے لیے صفائی کرنی ہے، جھاڑو دینی ہے، یہ جو کہیں وہ کرنا ہے، ہاتھ دبانا ہے، پاؤں دبانا ہے، سر دبانا ہے، خدمت کس کو بولتے ہیں؟ ہر طرح کی خدمت ماں باپ کی کرنی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیں، چڑچڑے ہو جائیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، حتیٰ کہ ظلم کریں، تب بھی ہم کو اف نہیں کرنا، بس ماں باپ کو سر پہ بٹھانا ہے، ان کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، اب ان کو ایزا نہیں دینی ہے ماں باپ کو، اگر آپ ایزا دینے والے بنیں گے تو پھر جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور جہنم کی حقداری ہوگی، ایزا نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، نہ نہ تم بچے تھے تم بھی بہت ستاتے تھے، بستر گندا کرتے تھے، بھاں بھاں کر کے رات کو روتے تھے اور سونے نہیں دیتے تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اس کو کہیں ڈالا ہو، اور اب یہ بےچارے بوڑھے ہو گئے، اب تمہاری ان کو ضرورت ہے، تم بولتے ہو یار یہ سونے نہیں دیتے، ہر وقت کھستے رہتے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، وہ ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، نہیں، انہوں نے تمہاری خدمت کی، اب تمہاری باری ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی۔ یہ درست جواب دینے پر انہیں وہ پانی ہے یا بہت متبرک، یہ پانی اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، یہ ابو عمران کو دو نا سوٹ پیس اور امام اور یار بھلے نا جمین کی کیا جاتا ہے، اگر امام باندھ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں پوری داڑھی ایک مٹھی سجی ہوئی ہو، مدینہ مدینہ ہوتا رہے اور روز آ کے بیٹھ جائے کریں، مجھے جیسے یہ اصل میں ہاتھوں ہاتھ منگوا لیا، میرا ذہن بدلا تھا کہ میں اس پہ کچھ اعلان کروں، دے دو یار، مان لیں گے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا مان لیں گے تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ ہمارے ابو عمران ان کو انشاءاللہ مدنی سوٹ بھی، ان کو امامہ شریف بھی اور ٹوپی بھی، آپ کے امیر لباس کے بھی اس میں مدنی پھول لکھے ہیں اور امامہ شریف کے بھی مدنی پھول لکھے، ماشاءاللہ مرحبا، یہ میرے سے بڑے ہیں عمر میں، میرے سے بڑے ہیں انشاءاللہ، عید پر اس یہ مدنی سوٹ کے لیے ثواب رمضان میں بہت ہے، ویسے عید کا بھی ثواب ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنے نہیں سوٹ عید تک جیے گا کون یار، کس کو پتا ہے، نہ جوان کو پتا ہے نہ بوڑھے کو پتا ہے، مگر ہماری عمر والوں کو خطرہ زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے مطلب نیکی کل سے کروں گا پرسوں سے کروں گا، یعنی نیکی آج اور ابھی، ہر نیکی میں دیر کھائے گی، تو امام آ جائے تو ابھی آپ مان دیں یار، ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے بھی کہ آپ کس طرح مانتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، آج روکڑا کالے اتار، نماز کی شرائط اور فرائض میں کیا فرق ہے؟ شرائط اور فرائض ارکان، جی فرق، یعنی شرائط یہ خارج نماز ہوتی ہیں، یعنی نماز سے پہلے ہوتی ہیں، اور فرائض یہ ارکان ہوتے ہیں، یعنی اندر ہوتے ہیں نماز کے، اچھا تو طہارت ہے پاک ہونا، تو یہ اس کی شرط ہے، ابا ہے شرط ہے تو ہے تو کمپلسری سمجھے، لیکن وہ ان کی اصطلاحات الگ الگ ہیں کہ ان کو شرائط کہا گیا اور ان کو فرائض کہا گیا، جو نماز کے اندر ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ شرط اور فرض دونوں سے ملی ہوئی ہے نا، تو یہ شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے، ان کو شرائط کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، تو تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، تو یہ شرط بھی ہے اور نماز کا فرض بھی ہے، رکن بھی ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدنی سوٹ بھی تحفے میں مل رہا ہے، ٹوپی، اچھا متمم الاربعین، یہ عوام بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے اور کس کا لقب ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ عوام دینی طلبہ کس کو متمم الاربعین کہا گیا ہے؟ چلیے جلدی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری واکن سے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین مطلب 40 کی تعداد پورے کرنے والے عربی میں بولو نا یار, جیسا بھی آتا ہوں. عوام کی پکڑ کیا ہوگی یار, عالم کی چھاپ ہوگی تو پکڑ ہوگی بتائیں نا. مطلب بولو بولو, کوئی بات نہیں, ہمت کرو داتا آپ سکھا رہے. متم متم متمم ال متمم الاربعین. ماشاء اللہ, ایک بار پھر بول. متمم الاربعین. متمم الاربعین. متمم الاربعین. متمم الاربعین. اب یہ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 12 مرتبہ پڑھنا ہے. متمم الاربعین متمم الاربعین یاد ہو جائے نا, ہے نا؟ متمم الاربعین متمم. کس کا لقب ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم. جواب درست ہے. میرے آقا میرے مولا ہمیں ہجری سن دینے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ لقب متمم الاربعین. اچھا یہ لقب کیوں ملا؟ یہ بھی بتا چکے شروع میں نا تھوڑا سا, اس میں کچھ انہوں نے کچھ بتایا. جی جی, کیا وضاحت سے بتائیں؟ 40 مسلمان الحمدللہ ان کی تعداد 40 ہوئی تھی جب ان کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا. نہیں, ان سے پہلے کتنے ہوئے تھے مسلمان؟ 39 ہوئے تھے. 39 39 ہوئے تھے, انہوں نے 40 کا عدد عدد پورا کیا, 40 کا فگر پورا کیا. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. ہمارے ان اسلام بھائی کو بڑا تحفہ دینا پڑے گا بھائی, دو جواب دیے انہوں نے. قالین ریاض الجنہ, اس کے مبارک دھاگے اس میں موجود ہیں, ساتھ میں انشاءاللہ ان کو چلیں مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ امیر السنت کا نیا رسالہ, گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول. اب دیکھو یہ کیا بولتے ہیں, میں کتنے تقسیم کروں گا, اگر چاہے تو اجازت ہے بولنے کی, نہ چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب انشاءاللہ. میں 26 رسالے تقسیم کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. رمضان شریف میں کر دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, یہاں لینے والے بہت ہیں. کئی میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے خرچہ نہیں کیا ہوگا, خریدے نہیں ہوں گے. مفت ملے گا تو ہی لیں گے, خریدیں گے نہیں. کون کون خریدے گا؟ نہیں ہاتھ نہیں اٹھوا یار, پہلے بھی یہ نہیں خریدا تھا, پوچھا تھا ان کو. 8 روپے کا تو ایسے 8 روپے دیا اس کا. 8 روپے یہاں آپ تینوں ٹائم کبھی بریانی کبھی قورمہ مفت میں کھلاتے ہوں تو ہمارے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے؟ اس کام کے لیے تو ڈالنا دینا ہوگا. نہیں, خرید کر پڑیں گے تو زیادہ ثواب زیادہ ملے گا. خریدنا نفس پر برڈن پڑتا ہے, نفس پر. اور یہ رسالہ اتنا زبردست, میں سرسری ہیٹ اسٹروک کا بہت یہاں پر مطلب وہ اشتہارات ہو رہے ہیں. اس یا لو لگنے کی 12 علامات امیر علیہ السلام نے لکھی ہیں. اچھا, ہیٹ اسٹروک کی علامت کسی پر ظاہر ہو, ابتدائی اس کو امداد کیا دینی ہے, پھر گرمی کی وہ دعا جس کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے وہ دعا اس میں لکھی ہے, پھر اسی طرح شدت پیاس, پیاس بہت لگتی ہے, اس کے 3 روحانی علاج, اور اس کے علاوہ شدت پیاس سے بچنے کے حفاظت کے مدنی پھول, لو سے حفاظت کے 6 گھریلو علاج, کھانے کس طرح استعمال کیسے مسالے استعمال کرنے چاہیے, پھر اطریات گرمی میں کون سے استعمال کرنے چاہیے, رمضان مبارک کے جو اب یہ بقیہ دن ہیں صحت مند ہو کر گزارے اس کا نسخہ, پھر لو اور گرمی سے حفاظت کا لذیذ شربت کیسے بنایا جائے, امیر علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے, کمزوری ہو گئی یہ دور کرنے کا اس میں نسخہ لکھا ہے, گرمی سے بچنے کے 25 مدنی پھول لکھے ہیں, گرمی دانے ہو گئے, تو اس گرمی دانے کے حوالے سے جو اس میں کچھ علاج لکھا ہے, اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی چند بیماریوں کے علاج, اس ایک رسالے میں بہت ساری معلومات ہیں. صرف 8 روپے ہدیہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارا نمبر نوٹ کر لیں, مدنی چینل پہ چل رہا ہوگا, آپ اگر اپنے گھر پہ منگوانا چاہیں زیادہ تعداد میں تو اس کو کال کریں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کو بھی وہاں پہنچایا جائے گا. زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے. امیر الحسن فرماتے کہ رمضان مبارک میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, ثواب بڑھ جاتا ہے, آپ ہمت کیجئے اور اس رسالے کو عام کیجئے. میں نہیں فرماتا بھائی, حدیث پاک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, حدیث کا مضمون ہے. تو اس میں پھلوں کا بادشاہ بھی ہے اس رسالے میں. اب آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا پھلوں کا بادشاہ کون سا ہے, کس کو بولتے ہیں پھلوں کا بادشاہ. میں یہ سوال نہیں کر رہا, اس پہ لکھا ہوا ہے پھلوں کا بادشاہ. تو میرا خیال تھوڑا بہت سوچے گا اس کو پتا ہوگا پھلوں کا بادشاہ کون ہو سکتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب پھلوں کا بادشاہ تو آم, یعنی جتنے بھی پھل ہیں ان میں سب سے زیادہ آم کھایا جاتا ہوگا, اور سبزیوں میں شاید ہو سکے سبزیوں کا بادشاہ آلو کو بول دیں. کون سا مطلب کون نہیں کھاتا وہ آلو, تقریباً آلو کھاتے ہیں, فائدہ کرے نقصان کرے جو بھی کرے آلو حصہ ہے ہنڈیا کا. میں نے اپنے پڑھا نہیں ہے, خود ہی اپنے دور میں پھلوں کا بادشاہ تو پڑھا ہے میں نے, سبزیوں کا بادشاہ پڑھا نہیں ہے. تو اگر دے دو بادشاہ اس کو پھلوں کی سبزیوں کی, اپنے کو روکنے والا کون ہے یار, کوئی دوسرا بادشاہ آئے گا تو دیکھ لیں گے, صلح کروا دیں گے یا غالب یا مغلوب. اچھا ابھی طلبہ کرام کا سوال لیتا ہے, دینی طلبہ کا. اچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت, طلبہ اکرام دینی طلبہ اکرام ارشاد فرما دیں. میں پیچھے شخصیات نہیں, یہ عام باہر جو ہے درس نظامی کے طلبہ, کسی بھی عاشقان رسول کا, عاشقان رسول کے کسی بھی مدرسے میں پڑھتے ہوں, جامعۃ المدینہ شرط نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیر اجازت تاری جامعۃ المدینہ گجرات, ابو حفصہ پکڑ لو بھائی, مدنی سپاہی بٹھا لو اس کو. مدنی قافلے کے سفر کا ان کو مدنی تحفہ اگر یہ قبول کر لیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ اولا کا طالب علم, ابو الحفص آپ کی کنیت ہے. جواب درست ہے. کنیت اچھا, وہ ابو حفص یہ روزانہ تو خطبے میں, ہمارے ہاں تو ہوتا ہے خطبہ رضویہ, ہمارے ہاں ہر جمعے کو خطبہ رضویہ میں یہ پڑھا جاتا ہے ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بارہ لغت کی غلطی تھی, ابو الحفص یہ دوبارہ کہہ دیں, ابو حفص. ابو حفص جواب درست ہے. اچھا یہ کوئی بتائے گا کہ یہ کب کس نے ان کو کنیت عنایت فرمائی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو. میری شخصیات بھی خاموش ہے, مدنی شخصیات. رمضان آ گیا ہے, رمضان رمضان رمضان. چلو اول ورڈ جس کو بتانا ہو بتا دیں. مگر یہ چینل والے بھی دیکھنے والے پیغام بھیج دیں گے کس نے اور کب کنیت ابو حفص دی. کس نے بھی یہ پتہ نہیں ہوگا. اب یہ کہیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, تو کیا آپ کو پتا ہے؟ صدیق اکبر نہیں دے سکتے. مولا مشکل کشا کے مشورے سے فاروق اعظم نے جریسن جاری کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب دی؟ یہ مدنی منا ہے, اب آ گیا اسکرین پر, بس مرضی اس کی. اس کو تو مدنی سزا بھی نہیں دے سکتے کچھ. کب اور کس نے دی؟ رمضان رمضان, یہ رمضان بھی تو کڑی بن سکتی ہے اس کی. یہ کچھ تفصیل سے بتا رہے ہیں کچھ ہمارے اسلام بھائی, لیکن ایک خاص موقع پر ہم ملی ہے. دوبارہ فرمائیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان. باپا, جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے, یعنی طرح مختلف صحابہ سے کرانا چاہتے تھے, تو اس کا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی پیغام صحابہ اکرام کو فرما چکے تھے, تو جب اس کا پتہ چل گیا حضور صلی اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوگا, تو اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کنیت عطا فرمائی تھی. یعنی آپ کی پڑھائی, آپ کی بیٹی کا نکاح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوا. وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بتا رہے ہیں جی, تو کیا ان کی کنیت ابو حفصہ ہے؟ اسی لیے آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کا کنیت عطا فرمائی. حضرت مولانا المکرم لا اتنے لمبے جواب پر آپ نے اتنا دو دس پر لا بول دیا. مولانا المکرم بولا دے, آئے بھی ہے مبلغ المکرم بن جانا چاہیے تو, بہت ایسا نہیں رہا نہ ہو تو شاید درس نظامی کیا ہوا انہوں نے شاید, پتا نہیں ہے. سید عمر فاروق اعظم کا صحیح مطلب فاروق عمر فاروق, یہ بھی تلفظ غلط ہے, یہ عمر فاروق نہیں ہے, عمر میم پر زبر آئے گا, عمر فاروق اعظم اور حضور نہیں بلکہ حضور ہا پر پیش آئے گا. اب یہ مولانا المکرم نے سنا کہ نہیں سنا پتا, فاروق بھی نہیں ہے, فاروق ہے نا, فاروق تو میم یہ پنجاب والے الف آگے پیچھے کر دیتے ہیں. عمر یا گوس پاک پر سنتوں کو سنتوں. تو جی کون جواب دے رہا ہے؟ آئیے امین, کوئی ہے میدان میں؟ نہیں نہیں میدان خالی ہے, میدان یوں مطلب ہاتھ نیچے ہے سب گھٹتی ہے نا. چلو کل کل صحیح اچھا, مگر یہ تو پھر کتابوں سے ڈھونڈ کر رہی ہے. کچھ بتانا تو چاہ رہے اسلام بھائی کے ساتھ. ایک اسلام بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے. دونوں ذیشان, واہ چلے آپ کیا شان دکھاتے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے, اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو حفص آپ بہت تندرست ہیں, یعنی اس طرح کا کوئی مفہوم ہے حدیث پاک. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب مل, یہ کنیت ملی. کہاں پڑھا؟ پڑھا کہاں بیٹے آپ نے؟ کس کتاب میں پڑھا؟ بیان میں سنا بابا. سنا تو وہ بھول بھی سکتے ہیں. بیان کرنے والا مسترد ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل پر رکھے اس کو جواب کو. جی بابا. مگر ناظرین جواب دے نا, ناظرین کو کتابیں دیکھ کر جواب دینے کی اپنی طرف سے اجازت ہوتی ہے, حاضرین کو نہیں ہوتی. اچھا, حاضرین میں بھی میں نے بعض اوقات یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا جب سوال ہوتا ہے نا تو کچھ میسیجز الرٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی مدنی چینل پہ بیٹھا ہو اور یہاں یہاں والوں کو وہ باقاعدہ کچھ ان کو مدد ملتی ہے. تو میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ موبائل دیکھ رہے تھے اور ایک دم سے کھڑے ہوئے اور ٹھک کر کے جواب دیے, تو وہ اتنا ہاٹ لائن رابطہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال ہوا اور جناب وہ مدد ہوئی اور ایک دم سے جواب دے کر وہ انعام لے لیا. نہیں تو ہم اپنی برادری سے نا جواب مانگے اس کا, یہ بھلے کتابیں ڈھونڈتی رہے. اچھا ہے نا, پچاس سال سے اوپر والوں کو پہلا موقع ان کو دیا جائے گا کل جواب دینے کے لیے. اگر یہ سارے ہی میری برادری نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر انشاءاللہ کوئی تازہ دم دستے کو موقع دیں گے انشاءاللہ. ہاں ملنا شاید مشکل ہے. دیکھو اب یہ بزرگوں کے جلوے اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں, دیکھو کیا تحفہ ملتا ہے کل جواب دینے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم روزانہ آپ کا مدنی چینل دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا چینل, بہت اچھی اچھی تعلیم ہمیں حاصل ہوتی ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ فرض کیا ہم نے کسی آدمی کا پیسہ کھا لیا, ہم اس کو واپس کیسے کریں؟ اگر وہ آدمی ہم کو نہیں ملتا, وہ آدمی کہیں اور پہ چلا گیا, ہم کہیں اور پہ کام کرنے کے لیے چلے گئے, ہم نے اس کا پیسہ کھایا, ہم نے مدنی چینل دیکھا, ہمیں احساس ہوا کہ کسی کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے, یہ حرام ہوتا ہے, ہم کس طرح اس آدمی کو پیسہ واپس کریں؟ اگر فرض کیا وہ آدمی ہم کو مل جاتا ہے, ہم اس کا پیسہ اس کو واپس کریں گے کہ ہم نے آپ کا پیسہ کھایا, تو ہمیں بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑے گا, اس لیے ہم شرمندگی سے بچ جائیں اور اس کا پیسہ بھی اس کو کسی طرح واپس کر دیں. کس طرح واپس کریں, اس کا کون سا طریقہ ہے؟ اللہ جل جلالہ کا شرمندگی, تو اب شرمندگی دور کرنے کے طریقے ممکن ہیں کہ پہلے اس کو کوئی پیغام دیا جائے کہ ہم آپ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں, بہت شرمندہ ہے اور آپ کو میں سامنے بھی نہیں آنا چاہتا, میں آپ کو بھجوا دوں گا, جو دینے آئے گا وہ میرا نمائندہ ہوگا, آپ اس کو بھی شرمندہ نہیں کرنا. اس طرح کی کوئی بھی صورت ہوگی انہیں اس کو پیسے بھی مل جائیں اور اس کو پتا بھی چل جائے, تاکہ آپ سے اگر وہ بدزن ہے نا تو وہ بھی اس کی چلی جائے جو نفرت ہے, وہ تو معافی بھی مانگے کہ اس کو اذیت نہیں ہوئی نا, پیسے کھائے بیچارے کو کتنا پریشان کیا. ایک صورت تو یہ ہے. اور اگر وہ جانتا تو کنفرم معلوم ہے کہ وہ آپ ہی ہیں, تب بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہوں اس لیے میں آپ کے پیسے بھجوا رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو پیسے بھیج دیں اور آپ جس کے ساتھ بھیجیں وہ امین ہو, دیانتدار ہو اور وہ اس کو پہنچا دے, اور وہ اگر بڑی رقم ہے تو کوئی کنفرمیشن کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لکھ کر دے دے یا آپ کو فون پر خود بول دے یا اپنی آواز اب تو ریکارڈ ہو سکتی ہے کہ مجھے پیسے مل گئے, کوئی سی صورت کر کے اس کو پیسے پہنچا دے اور بلا وجہ جو اس کو ایزا دی اس کی معافی بھی توبہ بھی سب کچھ ہو, یہ صورت ایک. دوسری صورت کا پتہ نہیں کہ اب اس کو ڈھونڈے گا, تو اب اس پر یہ غور کریں کہ آپ کے پیسے کوئی کھا گیا ہو اور وہ نہ ملتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ڈھونڈے گا نا اس کو, ہے نا, زمین کھود کر بھی اگر وہ ملتا ہو تو دو چار پھاوڑے زمین پر بھی مار دیں گے, اگر یار یہاں چھپا ہے تو اس کو نکالو, میرے بہت سارے پیسے ہیں اس کے پاس, یہ مبالغہ کر رہا ہوں نا, آپ اس کو ڈھونڈو گے. تو جس طرح آپ پیسے وصول کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں اس طرح پیسے لوٹانے کے لیے بھی ڈھونڈے اس کو, اب نہیں ملتا ہو کسی صورت سے نہیں ملتا تو اب یہ ہے کہ جیسے فوت ہو گیا ہے تب تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اس کے وارثوں کو ڈھونڈے, اب وارث بھی نہیں ملتے یا جس کے لیے وہ بھول ہی گیا پتہ ہی نہیں ہے, غائب ہے وہ, اب ایسی صورت میں وہ اتنی رقم جو ہے کسی فقیر شرعی کو آپ بغیر نیت ثواب دے دیں. حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو, اور اس طرح آپ کی خلاصی ہوگی. توبہ بھی کریں کہ آپ نے ایک اس کے پیسے کھا جانے کی نیت سے رکھ لیے تھے تو یہ تو گناہ ہوا تھا, اس کی توبہ کریں, جبکہ اس نیت سے نہیں دیتے تھے. اور اب آپ نے سوال میں یہ کہا کہ اب ندامت ہوئی ہے, غالباً سوال میں یہ تھا, تو اس لیے توبہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور پیسے اس طرح وہ دے دے کسی فقیر شرعی کو, لیکن کبھی بھی وہ اگر مل گیا یا اس کا وارث مل گیا کہ ہمارے ابو کے پیسے آپ کے پاس تھے اور وہ ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ تھے اس کے حقدار ان پیسوں کے, تو اب اس کو یہ پیسے دینے ہوں گے آپ کو. آپ یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے کہ ہم نے اس کو خیرات کر دیا ہے, دینے تو پڑیں گے. بھلے آپ ثابت بھی کر دیں گے, وہ بھی تسلیم کرے کہ آپ نے واقعی دے دیے, لیکن پھر بھی ان کا مطالبہ ہوگا تو یہ دینا پڑے گا. یہ خود بول دیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم نے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا. ارب وارثوں میں بھی ایک ہی ہے کہ ایک ہی وارث ہے, اس نے معاف کیا تو اس وارث کا جتنا حصہ ہے وہ معاف ہوگا. اگر ورثہ دیگر بھی ہیں تو ان کے حصے دینے پڑیں گے. یہ سب مسائل ہیں اس کے. مزید اگر پھر بھی کوئی تشفی کرنی ہے, دارالفتاء اہل سنت حاضر ہو کر مسئلہ سمجھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام استقامت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, جب سے ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے, شاید آپ کی آمد سے قبل ان کو یہ نیت کی تھی, انہوں نے ہم بیٹھے رہیں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے, کچھ تو کچھ 19 ہوا ہوگا, لیکن ماشاءاللہ جمعے میں. واہ مرحبا. اچھا یہ پشاور سے بنت اکبر افطاریہ ہیں, یہ پوچھ رہی ہیں کہ حبیب لبیب کا مطلب کیا ہے. میں نے بھی دیکھا تو تھا, بھول گیا ہوں لغت میں, لغت میں دیکھ لیتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے کیا اس پر زوال آتا ہے یا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, بیان فرما لیجئے. زوال آتا ہے بیمار ہوتا تو صحت کو تو کچھ دیر کے لیے چلو زوال لگ گیا, لیکن حقیقت میں بیماری جو ہے یہ بس رحمت ہے. اس کی جیسے کہ گناہ گار ہے تو گناہ معاف کرنے کا سبب بنے گی, اس کے پر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. اس کی دعا بیمار کی یہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. بیماری کے سبب اگر وہ پہلے کچھ ایسے نیک کام کرتا تھا لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ گئے اس کے, تو اسے وہ نیک کام کرنے کا بھی ثواب ملے گا. پھر بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں اگر فوت ہو گیا تو شہادت کا رتبہ ملے گا, جسے آیت کریمہ 40 بار کا شاید آیت کریمہ کتنی بار پڑھنا ہے, جس میں اگر بچ گیا تو مغفرت اور فوت ہو گیا تو شہادت. آیت کریمہ شاید یہ تعداد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی تعداد دیکھ لیتے کتنی ہے. بہار شریعت میں شاید آسانی سے ملے وہ چوتھے حصے میں بیماری کے جو فضائل ہیں اس میں. اچھا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کھانے میں چیونٹیاں داخل ہو جائیں, اب اس صورت میں کیا کیا جائے, کیا کھانا پھینک دیا جائے یا استعمال میں لایا جائے؟ سنا ہے چیونٹیوں میں زہر ہوتا ہے. چیونٹیاں اگر جیسے زندہ ہے اور غذا خشک ہے جیسے مٹھائی وغیرہ پر آ جاتی ہیں, ان کو تھوڑا ہلائیں گے جھلائیں گے نا تو یہ جا سکتی ہے. آٹے میں بعضوں کا چیوٹیاں چلی گئیں, یا چینی میں بعضوں کا, چینی میں تو چیوٹیاں بعضوں کا بہت گھر گھر جاتی ہیں, شہد میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ چلی جاتی ہیں. تو ایسی صورت حال میں کہ وہ بالکل چیوٹیوں سے بھر جائے غذا, تو اب کیا کیا جائے؟ دھوپ میں رکھنے سے چلی جاتی ہے. کوئی بھی ایسی حکمت عملی کی جائے جس سے یہ چلی جائے. یہ پوچھئے رہے ہیں کہ آپ ہی سے سوال کیا ہے کہ آپ دوران مدنی مذاکرہ پیڈ پر کچھ تحریر فرماتے ہیں, پھر اس پیڈ کا کیا کرتے ہیں؟ پیڈ پر یہ لکھتا ہوں اللہ اللہ, اور بارہا زبان سے بھی بولتا ہوں لکھتے ہوئے اللہ اللہ, ایک ذکر اللہ بھی جاری رہے. لیکن جب یہ کہ کوئی شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں اس وقت میں لکھا جائے, میں اپنی ترکیب سے لکھتا ہوں تاکہ شرعی مسائل میں غلطی نہ ہو, سوال سمجھنے میں غلطی نہ ہو. تو اس طرح کی کچھ احتیاطوں کے ساتھ میں یہ جب جب موقع ملتا ہے تو لکھ لیتا ہوں. پھر ان کا کیا کرتا ہوں, یہ مطلب ظاہر کے تحفے میں ہی اس طرح بھائی لے جاتے ہیں, یہی ہوتا ہے. ہاں ہاں کہ مدنی فیس میں رینو شروع کرنا تھا فائدہ تھی نا. الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا جو آپ فرما رہے ہیں. جی ہاں مدنی فیس جی ہاں لینی چاہیے ان سے. ہاں یہ بہار شریعت جلد اول حصہ چوتھا پیج نمبر 860, جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں مر جائے وہ شہید ہے, اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ شہید ہے, یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس عبارت میں, لیکن آگے سے شہیدوں کون کون شہید ہے یہ تو یہاں دیکھے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شہید ہے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اور حبیب لبیب میں لبیب کے معنی پوچھے تھے, تو لبیب کے معنی ڈکشنری میں ہے عقل مند دانش مند. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبیب یعنی پیارے عقل مند ہیں, اور ایسے عقل مند ہیں کہ مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے بشمول انبیاء کرام علیہ السلام سب کی عقلیں جمع ہو جائے نا تب بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل زیادہ, کیونکہ ہر ہر ہر ہر صفت میں میرے پیارے آقا سب مخلوق میں اعلیٰ ہیں. تو عقل بھی ایک خوبی ہے صفت ہے, اس میں بھی اعلیٰ, بلکہ جس کو بھی اگر کچھ عقل ملی نا تو اسی میرے مدنی عقل مند کے صدقے میں ملی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرني من النار صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الٰہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت دعا مانگتا ہوں. الٰہی میں تیری لا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. یہ مسئلہ ابھی وہ پونے دو بج رہے جی. ایک سوال وہ چلیے کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جان، آپ نے ابھی وضو کا جو مسئلہ بیان فرمایا تھا اس میں میں یہاں پہ سن رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کم سے کم دو قطرے پانی کے بہ جائے تو بہتر ہے. بہتر نہیں، فرض ہے. فرض دو قطرے اگر بہ گئے تو اس کو دلنا کہیں گے، تو فرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ پانی کی کمی ہو تو وہاں پہ یہ مسئلہ بیان فرما دیجئے گا کہ اس کے لیے کیا مسائل ہیں. وضو تو پورا ہی کرنا ہو، پانی کی کمی سے مراد کیا؟ یا تو پانی ملتا نہیں، اور اگر وہ شرائط پائے جائیں جبکہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ہے ہی نہیں. پانی ہے بٹ اتنا پانی ہے کہ آپ اس سے صرف وضو بالکل پورا کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ بیان فرما تو وہ دو دو قطرے والی تو شرط باقی رہی، کم از کم دو دو قطرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ دو دو قطرے بہیں. جی بالکل، یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بات، جیسے کہ سفر میں یا عموماً کہیں جیسے کہ گئے اور منرل واٹر ہے، اب وہ پانی ہے نہیں لیکن منرل واٹر لینا ہے، اب منرل واٹر سے یہ فرض سارا ادا کریں گے تو پھر منرل واٹر وہ پتہ چلے گا کہ نلکے کا پانی نے منرل واٹر کے پانی سے وضو کرنے میں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ ایک ایک قطرہ جو بہ رہا ہے نا تو وہ وزن ڈال رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. منرل واٹر مہنگا ہے یا ہمیں زمزم قیمتی ہے؟ اب زمزم بابا جان اس کی تو بات ہی کوئی اور. میں مدینہ شریف کے سفر میں تھا ایک بار، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، فرسٹ ٹائم میرا سن 80 کی بات ہے. تو وہ ہمارا قافلہ، میں نے وہ کہہ رکھا تھا کہ فجر کے لیے روکنا ہے، وہ بڑے ٹرک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس نے تو روکا نہیں. اب میں دیکھا جب سمجھ پڑی میرے کو کہ آسمان پر اسے آسا رہے ہیں، صبح شادی تو ہو چکی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے. تو میں نے تو وہ صلاح صلاح کی آوازیں لگانی شروع کی، اور وہ ڈرائیور کے جو حصہ تھا نا مارنا شروع کیا ہاتھ زور زور سے، کہ اس میں روک دی، ٹرک روک دیا. وہ بالکل سہرا، لکو دک سہرا، پانی کا وہاں ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، صحرا عرب تھا. وہ میرے پاس آب زمزم تھا، میں نے اپنا آب زمزم کا جال اوڑھ لیا. میں نے کہا میں کسی کو پانی نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے تیمم جائز ہے، پانی تو ہے ہی نہیں، مجھ پر میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے پاس پانی ہے. میں نے آب زمزم سے وہاں وضو کیا اور ہم نے فجر کی نماز الحمدللہ با جماعت ادا کی. تو جب آب زمزم کے ہوتے ہوئے بھی تیمم تو جائز نہیں ہوا, تو پھر یہ کہ منرل واٹر بھی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو اب یہ کہ پانی تھوڑا اور کم نہیں ہے, اب گھر میں تھوڑا ہے, پڑوسی سے مانگنے میں شرم آتی ہے, اور یہ سب نہیں چلے گا. ہوٹل ہے قریب میں, کوئی ایسا گھر ہے جس سے پانی حاصل ہو سکتا ہے تو پانی حاصل کرنا ہوگا. پانی ہے, پورا چشمہ ابل رہا ہے, لیکن وہاں درندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر پانی لینے جائے گا تو حملہ کرے گا درندہ, اور یہ کچھ جنگل بیابان میں. تو اب یہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہو جائے گا, تو اس کے جواز جائز ہونے کی صورتیں یہ نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے. تو عام طور پہ پانی تھوڑا ہے نا, یہ نادر صورت ہے, اس کی نوبت شہر میں تو ظاہر بہت کم آئے گی. یہ کہیں جنگل میں اور سفر میں بندہ ہو اور ایسی نوبت آ جائے تو آ جائے. پاکستان میں تو پھر بھی کم آئے, جگہ جگہ آبادیاں مل جاتی ہیں پانی. اب یہ کہ سستی ہو, شرم آئے پانی مانگتے ہوئے, اور پھر بولے کہ میں تیمم کر لوں, تو یہ نہیں ہو سکے گا. پانی پر اگر قدرت نہیں ہے, یا ایسا مریض ہے کہ پانی تو ہے لیکن ایسا مریض ہے کہ وہ پانی اس کو نقصان کرتا ہے, اور یہ واقعی نقصان کرتا ہے, خالی اپنی اٹکل سے نہیں, واقعی نقصان کرتا ہے پانی, تو ایسی صورت میں بھی اجازت ملے گی تیمم کی. یا پانی ایسا یخ ہے, ٹھنڈا, سردی کا موسم ہے کہ اس کی ٹھنڈک نقصان پہنچا دے گی, اور کوئی صورت نہیں کہ اس کو گرم بھی کرے. گرم کرنے کے لیے نکلتا تو پھر نماز کا ٹائم وغیرہ کوئی سی ایسا مجبور ہے کہ ابھی اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. تو اب ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی. تو تھوڑے پانی میں بھی وضو ممکن ہوتا ہے. ایک ایک بار بندہ دھو لے, اس کو تین تین بار دھونا ضروری. اب یہ نل ایسا بے دردی سے کھولتے ہیں پھر آستینیں چڑھاتے ہیں, تو اس کا حساب تو قیامت میں پتہ نہیں کیسے دیں گے. بلکہ یہ تو سیدھی سیدھی گناہ کی صورت ہے, حساب تو حلال پر ہوتا ہے. تو پانی یہ میں نے خود دیکھا ہے, نل کھولیں گے پہلے اور پھر آستینیں چڑھاتے ہیں. یہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے. اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, نل کھلا ہوا ہوتا ہے, مسواک تو نصیب ہے نہیں. مسواک کا تو پتہ نہیں نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا, یہ ایک الزامن کہہ رہا ہوں. ایسے بے باک ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں کہ یہ مطلب نل کھلا ہے, پانی منہ میں کلی ڈالی, پانی منہ میں اور یہ انگلی گھما رہے, اس میں پانی گر رہا ہے. یہ تو چلو گر رہا ہے, حالانکہ یہ بھی طریقہ نہیں ہے انگلی گھمانے کا, لیکن وہ نل سے پانی دڑ دڑ بہ رہا ہے. اسی طرح مسحا کر رہے ہیں, تو مسا کرتے وقت بھی نل بند نہیں کرتے, ایک تعداد ہے نل کھلا ہوا ہے اور مسا کر رہی ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ سب قیامت میں پھنسانے والے کام ہیں, جہنم میں پہنچانے والے کام ہیں. بلا اجازت شرعی پانی یہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں ایک تعداد اس گناہوں ان گناہوں میں پڑی ہے. تو وضو کرتے وقت الٹا ہاتھ جو نہیں سمجھو کہ آپ کا اس کے ہینڈل پر ہونا چاہیے, نل کے ٹوٹی کے اوپر. پانی ناک میں لینے کے لیے آدھا چلو کافی ہے, پورا چلو بھی اسراف ہے. اور یہاں تو دس چلو جتنا بہ جاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر ان کا چلو بھرتا ہے, تر کر کے کھولتے ہیں. پھر ناک میں چڑھانا بھی نہیں آتا, خالی سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور سونگتے بھی نہیں کہ چڑھے, ناک میں یو ٹچ کر کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت غلطیاں کر رہے ہیں اس میں. مطلب یہ کہ نل پر یہ الٹا ہاتھ رہے جیسے, اور نل کے پانی لیا فوراً نل بند کر دیا, اب ناک میں پانی سونگ کے چڑھایا. نرم ہڈی تک چڑھنا چاہیے, لیکن روزہ یاد ہوتے ہوئے روزے میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط سے سونگے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. پھر کھلا, پھر بھرا, اس طرح کلی میں. یہ ترکیب ہو, ایک قطرہ بھی بلا ضرورت جان بوجھ کر پانی کا ضائع نہیں کرنا, چاہے یہ مسجد کا پانی ہے چاہے آپ کے گھر کا پانی ہے. اگر جیسے دودھ والے آپ نے اگر دیکھے ہوں, دودھ والے بھی بعض وقت ٹینک میں نے دیکھا ہے, ٹینک ہوتا ہے, دودھ کی ٹانکی ہوتی ہے, اس میں نل ہوتا ہے, اور الگ نل میں وہ قطرہ ٹپک رہا ہو یا نہ ٹپک رہا ہو, نیچے برتن رکھتے ہیں لوگ, کہ اگر وہ کوئی بھی قطرہ بھول کر اگر پھسل پڑے تو میرے برتن میں جائے ضائع نہ ہو, نلکا ٹوٹا ہی الٹی کر دیتے. تو یہ دودھ کی بے شک, مگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے مجھے, اپنا پیسہ کا نقصان نہ ہو اس لیے لگتا ہے کرتے ہوں. اب پانی میں ڈر لگتا ہی نہیں, احتیاط کرتے نہیں. جن کا نل بہ رہا ہے بہ رہا ہے, ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ مہمان تھے تو دیکھا کہ وہ نل ٹپک رہا تھا, پانی اس میں گر رہا تھا. تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کو نل کو صحیح کرو. اور کہہ دیا ہوگا کہ لبیک کا یہ بہرحال, جی حضور ابھی کرتا ہوں. پھر وہ بھول بھلیاں نہیں دی توجہ, شاید ایک دو بار ان سے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں دوسری مرتبہ میں, یا بہرحال میں جاتا ہوں. اب وہ میزبان بولا حضور کیا ہو گیا حضور, اور تم نل بناتے نہیں ہو, یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کہنے کا طریقہ کہ اب اس کا اچھا بھی بنائے گا کہ مفتی اعظم ہند جیسے ولی کامل کو وہ ناراض ہوتے ہوئے جاتا دیکھ کیسے سکے گا. تو یہ ہمارے لیے نصیحتیں بزرگوں کے انداز اس طرح کے کہ نل سے جو جب ہم دودھ کا قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتے تو پانی کا قطرہ کیوں ضائع ہونے دیں. دودھ اگر نہیں ملے گا نا کسی دن, پورا دن دودھ نہیں ملا, ایک قطرہ گھر میں دودھ نہیں ہے, بازار میں دودھ نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے دودھ حاصل کرنے کی, پورا دن ہم دودھ سے محروم رہے, گزارا ہو جائے گا. اب غور کریں کہ پورا دن پانی سے محروم رہے, کوئی صورت خرید کر بھی پانی نہیں مل رہا ایک قطرہ بھی, نہ پینے کو مل رہا ہے, نہ دھونے کو مل رہا ہے, نہ پکانے کو مل رہا ہے, نہ وضو کے لیے مل رہا ہے, نہ استنجا کے لیے مل رہا ہے. اب یہ کیفیت کیا ہوگی, زبان باہر آ جائے. صبح سے شام تک پیاسے ہوتے زبان باہر آ جاتی ہے گرمیوں میں, ہے نا روزہ کہ جلدی ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ملے. تو پتا چلا کہ دودھ کے مقابلے میں پانی زیادہ قیمتی ہے, لیکن ہم لوگ نہ قدرے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو نعمت جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی اس نے سستی کر دی ہمارے لیے, کرم کیا. پانی سستا ہے بلکہ وہ مفت ہے, ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ پانی پورا دن نہ پیے تو بندہ زندہ رہ جائے گا, مرے گا نہیں. لیکن ہوا چند منٹ کے لیے ہوا ملنے ہی نہیں, ختم ہو جائے, رک گئی نہیں, اے رک گئی نہیں, سانس میں جا ہی نہیں رہی, آکسیجن ختم ہو گیا, پانی ہوا ختم ہو گئی, کتنے منٹ تک جیئیں گے, ہے نا, تھکا تھک لاشوں کے انبار لگ جائیں گے. تو یہ ہوا جو پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے, تو یہ اللہ نے بالکل ہی مفت کر دی اور بغیر مانگے عطا کی. ہم مانگتے بھی نہیں اس سے کہ یا اللہ تو ہوا دے ہم کو, ہوا روکنا مت, پناہ نہیں مانگتے ہم, ہماری توجہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ ہوا ہم کو مفت دے رہا ہے, گھر پہ بھی دے رہا ہے, دکان پر بھی دے رہا ہے, گلی میں بھی دے رہا ہے, کوچے میں بھی دے رہا ہے, محلے میں بھی دے رہا ہے, چوری کو کرنے والے چور کو بھی دے رہا ہے, ڈاکو کو بھی دے رہا ہے, نمازی کو بھی دے رہا ہے, بے نمازی کو بھی دے رہا ہے, ایک دن کے بچوں کو بھی دے رہا ہے, 100 سال کے بوڑھے کو بھی دے رہا ہے. یہ کیسا رب کریم ہے, اور ہم کیسے نادان ہیں کہ پھر بھی ایسے رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے, نہ شکر بنے پھرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو پلیز میری اور میری فیملی کی استقامت کی دعا کر دی. اللہ استقامت دے, پیارے حبیب کے صدقے میں آپ آئے, مرحبا. میں زیارت کر لی تھی میں نے سکرین پر آپ کی, آپ نے کہا تھا میں آؤں گا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پورا شرح رہیں گے یا صرف 3 دن کے لیے آئے, یہ کوئی ڈکلیئر نہیں ہے, جو اعلان کر دیا. میں بابا یہاں پہ پورے عشرے کے لیے آئے. اللہ ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. جی آیا نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ اگرچہ مسئلے چلے رہے لیکن پھر بھی مسئلہ. چلو ایک اور مسئلہ سیکھ لیتے ہیں. رکوع یہ بہت غور سے سننے کا, رکوع نماز میں جو رکوع کرتے ہیں اس کی ادنا صورت کیا ہے, یعنی یہ رکوع کی سمجھو کہ ڈیفینیشن پوری تعریف رکوع کیا ہے. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے, اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ انگلش کیا ہوگا, منیمم یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, اور پورا یعنی کمپلیٹ, اور کمپلیٹ یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. اب اپنے رکوع پر غور کر لینا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. رکوع بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا, سچی بات یہ, پیٹھ اونچی ہے تو یوں بالکل یعنی کہ بازو کا وہ سر جو ہے وہ تھوڑا یوں اوپر کی طرف ہوتا ہے, تو سر گردن پیٹھ یہ سب ایک لیول پر ہو. یعنی یوں سمجھو کہ پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیں تو یہ چھلکے نہیں, اسٹریٹ رہے, کیونکہ اونچے نیچے اگر ہوں گے تو پیالہ لڑک جائے گا, پانی گر جائے گا, یا پورا بھرا ہوا آخر تک پانی گرے نہیں. یہ سمجھانے کی درد کر رہا ہوں. تو اس طرح ہاں کسی کو تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہے, گردن میں تکلیف ہے, اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہے. مور یہ سیدھا ہونا یہ سنتیں ہیں, اور وہ ادنا درجہ جو بتایا منیمم وہ شرط ہے, فرض ہے کہ اتنا بھی نہیں جھکے گا تو رکوع ہوگا ہی نہیں. اسلامی بھائی رکوع میں گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں, پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو, اور نظر قدموں پر ہو. کم از کم تین بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے, پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد, یا کہیے یہ سب سے بہتر, اس کے بعد ربنا ولک الحمد, اور تیسرا درجہ یہ اس میں ربنا لک الحمد. اچھا بہار شریعت میں یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, دیکھ لیتے. اچھا اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں, اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں, زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں, اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں, مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کریں. میں نے جو عرض کیا باہر شریعت میں وہی ہے. رمضان رمضان مقتدی کے لیے انہیں رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا, اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ دونوں ان سنت ہے. مقتدی جو ہے وہ جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو تسمیع نہیں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا، اور یہ کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. اور اکیلا جو پڑھے گا منفرد تو اس کے لیے دونوں کہنا سنت ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے مگر واو ہونا بہتر ہے، ربنا ولک الحمد ہونا بہتر ہے، اور اللہم ہونا اس سے بہتر. اور سب میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ چار ہو گئے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. یہ ایک اور فضیلت بھی بڑی پیاری لکھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلو علی الحبیب. ارے آج تو اعلان بھی رہ گیا یار، یہ پرچہ حج عمرہ اور بغداد، مسافرین مدینہ و بغداد. آپ نے جو کنیت کا جو سوال کیا تھا ابو حفص، اس کے متعلق اگر جوابات آ گئے ہوں ناظرین سے، آپ نے ناظرین کے لیے بھی دعوت دے دی ہے. ابو حفص کے لیے دی دعوت، کنیت کہاں، اگر یہ جواب ابھی آ گئے ہوں تو چلو، اگر کوئی دے. ایک میسج آیا ہے، ان کو بھی میسج ملا ہے پیغام، اب وہ کس کا، ان کا تو درست، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. یہ باب المدینہ سے بنت احمد رضا، انہوں نے چلو اگر دیا جواب تو بتا دیا. جواب انہوں نے دیا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. بدر کے بعد یا وہ یوم بدر، ماہ رمضان، یوم بدر 17 رمضان، سبحان اللہ. جواب درست ہے. اب میں دیکھو کیا ہے، ہم سب ہار گئے، اسلامی بہن نمبر لے گئی، میری مدنی بیٹی نمبر لے گئی، ایک مدنی بیٹے نے بھی پیغام دیا مفتی صاحب کو، ان کے ماموں ہیں، انہوں نے بھی درست جواب کا پیغام دیا تھا. اب توبہ تو دونوں کو دینا ہوگا، دونوں کو دینا، دونوں کو دے دو، دونوں کی طرف. مگر وہ بنتے کو کہاں بھیجیں گے، یہ ان کا نمبر شاید ایس ایم ایس کے ذریعے نمبر آیا ہوگا تو وہ کسی اسپائی بھائی کو بھیج کر محرم محرم کو لے سکیں گی. باب المدینہ کی ہوئی تو جی باب المدینہ ہی کی ہیں. 1200 روپے کا انشاءاللہ دونوں کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا، 1200 روپے انشاءاللہ. امین اگر وہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا کتابوں وغیرہ کی صورت میں. لبیک. پانی اگر ہمارے پاس اگر بوتلیں اگر زیادہ ہونا جی جی، تو اس کی بھی اگر تحفے کی صورت بنانا، یہ تو سب کو دے مانے گھر کون تھا گھر. ابھی میں نے جو دیا نا پانی، تو مجھے ان کی وہ مسرت و خوشی اور جو ان کی جو کیفیت ہی نا کرو کرو آئے، اس میں کیا کیا ہے، تو وہ 10 پانی کے جو میں نے اقسام ان کو بیان کی کہ اس میں یہ 10 پانی ملے ہوئے ہیں، تو ایک بڑی امید افزا جی. یہ لکھا ہوا ہوگا نا؟ لکھا ہوا ہے بابا. ہاں تو وہ یہ کس گھر میں مریض نہیں ہے. ویسے تبرکن ذرا پینا بھی چاہیے. چلے اب جو بھی جواب درست کیا, جو بھی تحفہ دیا جائے گا تو ساتھ میں متبرک پانیوں کا مجموعہ جو ہے یہ ضرور پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. حلقہ نمبر 165. اب آج جو ہے وہ ایک ماہ والوں کے ساتھ ساتھ ہمارے 10 روزہ متقف جو آئے ہیں نا ان کے بھی نام آج سے قرآن دادی میں شامل ہوئے. الحمدللہ. اور ہماری مجلس نے طے کیا تھا کہ چاند رات کو جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوگا تو ہم آخر یہ عشرے کے ساتھ ساتھ چاند رات کے اعتکاف میں شامل اسلامی بھائیوں کے بھی نام لیں گے, ان میں قرآن دادی کریں گے, اور یہ پھر جو بھی نام جمع ہوں گے تو چاند رات کو انشاءاللہ ان کی ہم قرآن دادی کریں گے. رمضان 165 باب المدینہ. اصغر علی عطاری ولد محمد شریف. ماشاء اللہ لبیک زور سے آواز ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 123 باب المدینہ. زاہد حیات, زاہد زاہد بن حیات. باب المدینہ زاہد بن حیات 123. 33 بہاول پور سردار عبد الرحمن جاوید صادق. سردار عبد الرحمن بن جاوید صادق بہاول پور. سردار عبد الرحمن بن جاوید صادق بہاول پور. حلقہ 33. حلقہ نمبر 32 باب المدینہ. محمد صابر عطاری بن صدیق. محمد صابر عطاری بن صدیق. محمد 159 باب المدینہ. غلام مرتضی عطاری بن غلام مصطفی. غلام مرتضی بن غلام مصطفی. غلام مرتضی بن غلام مصطفی 159. لبیک بولنا ہوتا ہے ذرا. آگے 162 رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. جو موجود نہیں ہوتے سو جاتے ہیں تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. صوبت حکومت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مدینے جائیں گے اب کی پرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو قرآن داد، یہ اسلام میں اگر بیٹھ جائیں گے تو فائدہ یوں ہوگا، ابھی دعا کا بھی سلسلہ ہوگا. تمام صاحب تشریف رکھیں، تمام اسلام میں تشریف رکھیں، تمام اسلام میں تشریف رکھیں. یہ اسلام میں تشریف رکھیں، مدینہ اسلام میں تشریف رکھیں. آج کی جو قرآن دازی تھی وہ ایک ماہ کے متکفین اور آخری عشرے کے متکفین کے درمیان تھی، اور یہ روزانہ ہی ایک ایک نام نکالا جائے گا، جس میں انشاءاللہ چاند رات کو ہمارے چاند رات کو انشاءاللہ یہ قرآن دازی فائنل ہوگی. تو آج جو حج کے لیے نام نکالا گیا ہے ان کا نام ہے صابر اتاری بن محمد صدیق. ماشاء اللہ. اور عمرے کے لیے جو آج نام نکلا ہے قرآن دادی میں، ان کا نام ہے اصغر علی بن شریف. اور بغداد شریف کے لیے جن کا نام نکلا ہے ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ بن غلام مصطفیٰ. پاکستان میں ہونے والے جو اعتکاف ہیں، تو آج اعتکاف جو مظفر آباد میں ہو رہا ہے، تو وہاں کے اسلام بھائی کا نام نکلا ہے شیراز بن شبیر احمد. اور اسی طرح مدنی چرن کے ناظرین بھی درست جوابات دیتے ہیں، ان میں بھی قرآن دادی ہوتی ہے. تو آج حویلیاں کینٹ کے پی کے سے جو ہمارے پاس درست نام سو جوابات آئے، بنت شبیر احمد، ان کا نام انشاءاللہ قرآن دادی میں شامل کیا جائے گا. اور چاند رات کو ہونے والے جو فائنل ہمارا مدنی قرآن دادی ہوگی، اس میں ان کے نام شامل کیے جائیں گے. تو یہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس رات ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا رب مصطفى بتفعل مصطفى عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک نامہ اعمال کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس رحمت والے مہینے کے صدقے ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور یہ تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص ہمارے غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، داتا حضور بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعہ قطب مدینہ، ہم اپنے پیر و مرشد، ان کے والدین، ان کے متعلقین، محبین، تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق، و تمام مسلمانوں کو جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. یا اللہ ہم سب زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، بے روزگاروں کو حلال روزی دے،

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى